Sziasztok, ez a BB Rádió, Chris Laney-ről volt szó múltkor már, mert ugye ő indította a múltkori adást. Szerintem nem a múltkori, hanem múltkori az előtti. Oké. Okay. És ugye mondtam, hogy van egy Laney's Legion nevű banda. Na, ez volt az, amit most hallottatok. És hát ez ugye nem volt rossz, mert te mondtad azt, hogy tegyük be ezt első számra. Hát ez barom jó, szerintem. Az első szám nyilván mindig olyan, ami valamennyire ütős akar lenni. Nehogy kinyomjátok, hogy meghalljátok, hogy milyen nyálfosokat hallgatunk meg, hogy mennyire rohadt buzik vagyunk. Az, amire egyébként nem olyan sok esély van viszonylag. On and on. Egyébként a budiságról eszembe jutott, hogy... Mi volt ez a szám egyébként? On and on, ez a cím. Ja, okay. Laney's Legion, on and on. És jutott eszembe a budiságról, hogy úgy kezdtem a múltkori szemináriumot, hogy elmeséltem a srácoknak ezzel az egész buzi történettel kapcsolatban, rájöttem, hogy miért van nekem ez a dolog, ez a fóbiám, amiért nem csípem ezt az egészet. És rájöttem, hogy van egy gyerekkori trauma az életemben. Ennek az egésznek egy gyerekkori trauma az oka. Erről most világosodtam meg. Képzeljétek el, hogy a 80-as években, mikor én gyerek voltam, ugye 10 éves koromnak az elején jártam, akkor egyik nap felébredtem, és rájöttem, hogy engem olyan atrocitások érnek, hogy nincs szó buzikról sehol. Nincs szó buzikról a hírekben, nincsen meleg felvonulás, nincsen meleg házasság, egy köcsök se coming out-ol, semmi ilyesmi nincsen. És ezt a rohadt traumát a mai napig nem tudtam feldolgozni, nekem úgy kellett felnőnöm, hogy nem kellett minden nap buzikról szóló híreket olvasni, meg buzikról szóló híreket látni a tévében, meg sorolhatnám. Ezt a traumát a mai napig nem tudom feldolgozni. Szerintem lelkisérült vagyok. vagy irigy vagy. De ezt a Facebookra kiírnád, biztos, hogy rögtön megkapnád, hogy úgyis irigy vagy. De miért is? Ezeket az összefüggéseket már nem látom, hát én sem. Nincsen, nincsen. Na, de térjünk rá komolyabb témákra, mert közben így, ahogy így beszélgetünk, a buzikról pont megy az Arnold Classic Ausztráliában, ahol egyébként nem vagyok ott, az nem tudom, feltűnt-e. Hát ugye itt vagyunk Budapesten. Igen. És én nekem benn volt a pakliban, hogy ott leszek, de aztán nem lettem ott. A támadás 3-ról ennyit. De a támadás 3 ezért nem lesz, mert ez nem jött össze ez a történet, mert most nekem a Mészivel ott kellene lennem az Arnold Ausztrálián. Hozzáteszem, a hátam közepére nem hiányzik. Bizonyos szempontból sokkal jobb, hogy nem vagyok ott, de más szempontból... Ezzel tudunk rádiózni. Igen. Jó. Igen, meg más szempontból viszont nem jó, mert nem lesz támadás 3. Na de, miközben megy az Ausztrálián Arnold Classic, és rendkívül izgalmasnak tűnik, közben volt egy másik Arnold Classic, a hagyományos Ohio-ban, Columbus-ban levő amerikai Arnold Classic, de közben te belehallgattál itt valamilyen interjúba, amiben rendkívül érdekes dolgokat mondtak, én majdnem lerágtam a lábamat az izgalomtól. Mint hogy arra gondolsz, hogy mennyivel kevésbé volt száraz Dexter, meg Branch, meg ezek az intelligens dolgok. Igen, tehát ez egy olyan izgalmas sport, hogy arról beszélgetünk, hogy most mennyivel kevésbé száraz Branch Warren a múlt héthez képest. És így ez a téma. Ez a maximum izgalom, amit ebből a dologból ki lehet hozni. Nekem mondod, tudod, mennyit szenvedek ezzel? Hát igen, tehát ez a, mit sokan nem értenek feltétlenül, hogy végignézel egy ilyen szart, és utána leülsz, és erről próbálsz írni valami érdekeset az olvasóknak, és ez egy nagyon-nagyon komoly szenvedés. Nem megy könnyen. Azt nem tudom, meséltem-e. Meghívott a Lóri, volt vésztőn egy kétnapos Raw IPFS vekvenyomó bajnokság. És ezek a meghívások nagyon kedves dolgok. De... ha egy kicsit kalkulálok, akkor nekem le kell mennem a rákfaszára, mert Budapest és vésztő az egy egység rákfasz határolság. Szóval le kell mennem rákfaszára, autóval a saját költségemen, és keresetek ott egy szállást magamnak, tehát béreltek egy szállodát, meg oldjam meg a kaját két napra. Ez mondjuk egy 50-es, és ilyenkor nagyon kedvesek, amikor meghívnak, tudod. Kedvesen meghívnak, hogy költsek el 50 rugót. Azon gondolkodok, hogy ebben mi a meghívás? Hát ebben az a meghívás, hogy meghívnak, hogy menjek. Versenyre? Igen, hogy menjek oda, és akkor ez nekem jó. De mondom, ez nekem 50 rugóból jó. Csak 50 rugóért sok más dolgot ki tudok találni, ami nekem jó. Az a helyzet. Hát ez már csak így megy. Ez ilyen dolog. Mondjuk veszek egy garnitúra gumit a motorral majdnem. Ez például egy sokkal jobb megoldás, mint hogy lemenjek vésztőre két napra. De nem is ez a lényeg, hanem a probléma ezzel még ott van, hogy lemegyek, és ott vagyok egy fekvenyomó bajnokságom. Aminél nem feltétlenül van sokkal unalmasabb dolog a világon. Legalábbis nem sok. Most mondhatnám, hogy a testépítő verseny az unalmasabb, de nem igaz, nem, mert az rövidebb. Semmiképpen sem. Tehát a testépítő verseny is rohadtul unalmas, de abban biztos lehet mindenki, hogy a fekvenyomó meg az erőemelő verseny az sokkal unalmasabb ennél. Elképesztően unalmas. Tehát ugye ezek sportesemények, nincsen bennük gála rész, tehát egy szórakoztató rész nincsen benne, ez csak tiszta sport. Ezzel nincs semmi baj, csak az én szempontomban, mint média van baj, mert ha oda megyek egy ilyen versenyre két napra, akkor két napig ott fogok malmazni, hogy mi az anyámat csináljak én most ebből. És ez ráadásul még egy rohadt stressz faktor is, hogy elutaztál, rászántál az időt, a pénzt, és hogyan csinálj ebből értelmes anyagot. Szóval nem igazán kedvelem ezeket a verziókat, de van erre már egy automatizált titkos megoldás, amit nem mondok el, mert ez egy szakmai titok, hogy ezeket a dolgokat meg fogjuk tudni elvileg majd oldani a jövőben, remélhetőleg, de semmiképpen sem úgy, hogy én két napot eltöltök az ilyen rendezvényekkel. Tehát térjünk vissza arra, hogy volt egy Arnold Classic, amit gyakorlatilag geci módon végignézettél velem. Hát azért nem, hát a lényegről lemaradtál még így is, de eleget láttál ahhoz, hogy neked az már rossz legyen, én ezzel már elégedett vagyok, tekintve, hogy milyen szar filmeket, meg foly zenéket nézettetsz, meg hallgattatsz meg velem néha. Nem, én csak jókat. Nem igaz. Na, jó, szóval... most nem mondd azt, hogy nem volt jó a tegnapi fotomodell a strandon. Pontosan ez a baj. Ezt nem is tudom, kitől kaptam egyébként. Lehet, hogy tőlem, de nem számít. Tőled kaptam? Én kaptam az tőled? Az a selfie-botos. Igen, igen. Ja, hát minden áron ki akarok baszni veled most már, ugye? Azt tehát én kaptam ezt... tőled? Ja, akkor... Igen. Viszont én megmutattam mindenki, de erről meg beszélünk. Na mindegy, szóval az a lényeg, hogy ugye ott volt az Arnold Classic, és hát először is a közvetítést azt felrakták, úgyhogy utólag is meg lehet nézni, de nagyon okosan felrakták a YouTube-ra. ez ki csinálja ezt a közvetítést, amúgy ez ki hivatalosan? Bodybuilding.com. Jó, ja, az a bodybuilding.com. Nem, az összeset a bodybuilding.com csinálja, úgyhogy hülye kérdés volt. Ez gyakorlatilag a világ legnagyobb testépítő oldala, felrakja a közvetítését YouTube-ra. 10 éve 100 millió dollárért adtak el. Körülbelül 10 éve 100 millió dollárért adták el. És hogy 10 éve azt is hangsúlyozni kell, mert itt erősen az infláció. Na hát nem az infláció, hanem ezek a cégek egyszerűen értékben másznak fölfelé. Majd erről is beszélünk majd egy kicsit az ilyen gazdasági okosságokról. Szerintem le fogtok menni hídba, olyan dolgokat fogok mondani. És számomra, amikor egy 10 éve 100 millió dollárt ért cég mögött, azt láttam, hogy olyan infrastruktúra van, hogy a YouTube-ra kell fölrakni a videóit, akkor ezzel meg tudok döbbenni. Vagyis, hogy nincsen infrastruktúra. A YouTube-ra szándékosan is raknak föl emberek videókat, mert azt akarják, hogy a YouTube-on kereső tömeg, zárójelbe a parasztok, ott érjék el őket. Tehát ez egy teljesen logikus dolog, de számomra a mai napig is a YouTube az, hogy te, mint média felület, azért rakod a YouTube-ra az anyagaidat, mert a vagy egy hivatalos csatornád van, ami általában azért van ugye, hogy a YouTube közönséget tud nézni, de inkább B, nincsen egy saját videószervered, vagy nem tudod megoldani, mert balfasz vagy. Na és igen, ezt így sikerült megoldani most a bodybuilding.com-nak is, hogy felraktak a YouTube-ra, lófasz nézettség van, de a legjobb, hogy szerzői jog kérdés miatt a YouTube levágta a hangot. Ami nem lenne gáz, csak ők ezt konkrétan arra használják, hogy ez legyen fent az oldalukon, tehát ez be van emberelve a YouTube-ról, persze, és nincsen a bodybuilding.com-on hang. Legalábbis a második felén a közvetítésnek, azt úgy nézett, hogy nincsen hang. Szabad, pont a szabad pól, hát ugye ott mentek a zenék. Hát ott van a szerzői probléma, mert a kommer szarokat használják a gyökerek, és ezért levágta a YouTube a hangot. És azért ez nagyon gáz. Ez nagyon gáz. És képzeld el, hogy a világ legnagyobb testépítő oldalán, a világ második legnagyobb testépítő versenyéről úgy nézheted meg a közvetítést, hogy nincsen hangja. Tehát hó, csöndben van. Mert ezt a YouTube-ra sikerült kirakni. Eszméletlen. Hát ugye azzal nem lenne semmi gond, hogy van egy YouTube csatornájuk, ahol felrakják ugyanazt, és akkor ott leveszik a hangot, ki nem szarja le. De utána saját szerverről van kirakva az oldalukra, és az oldalukon ugyanúgy meg tudod nézni, amiben van linkelve persze a YouTube-os videó. Persze, tehát én ezt megkülönböztetem, hogy YouTube-ra rakok valamit. Mondjuk én nem rakok a YouTube-ra semmit, hanem a YouTube-ot én utálom. A YouTube egy gané. Vannak én anyagaim fent a YouTube-on, ShopBuilder által kirakva, kvázi az én hozzájárulásommal, azért, hogy embereket... Azért, ugyanígy vagyunk egyébként. Igen. Azért, hogy embereket a YouTube-ról, akik ott keresnek, mert tudom, hogy nagyon sokan ott keresnek, akik nem értenek hozzá, azokat behozzuk az oldalunkra. De nem rakunk YouTube-ra anyagot, hogy elvigyük az olvasóinkat a YouTube-ra. És a többi ganét kelljen nézni, amit hülye gyerekek tákolgatnak össze. Most hétvégén a szemináriumon beszélgettem a Hunival, meg valaki más is mondta, hogy a Huni arra büszke nagyon, hogy valami motivációs videóba bekerült, és mondtam, hogy erre ne legyél büszke, mert ez a legalja a dolgoknak. Onnan nem is tehetsz róla, de büszkének se kell lenned, mert az, hogy valamelyik faszfej, aki motivációs videókat csinál a YouTube-ra, az nem egy elfogadható szintű anyagot tesz le az asztalra, hanem azt csinálja, hogy mások anyagait ellopkodja, és összevagdossa Movie Makerrel, vagy az apja faszával, akármivel, otthon, ami nem munka, hanem lopás. Tehát az, hogy másnak az anyagából ganét csináljak, ahhoz nem kell tehetség, és hogy ebben valakit megtisztelnek, hogy szerepelhet, azt olyan megtiszteltetésnek tartom körülbelül, mintha nem is tudom, mint a szerepelnél a Blicknek a fogyatékos rovatában, vagy bárhol. Tehát itt nagyon messze vagyunk attól, hogy ez megtiszteltetés. Nekem az a meglátásom az ilyenekkel, hogy az ilyen motivációs, magdosó köcsögök azok vegyenek egy kamerát, menjenek, forgassák le, aztán abból csinálnak motivációs videót. Ugyanis ehhez semmi ész nem kell, ez bármilyen prostó meg tudja csinálni, hogy fog egy populáris foszzenét, összelopkod anyagokat, és összevagdossa. Ez semmi. Úgyhogy eleve ez az egész motivációs téma, komolyan mondom, a hány inger kerülget tőle. Hogy ezt hogy beszopják az emberek ezt az egész fasságot. Erről már írtam cikket, amiben kerek-perec megmondom a véleményemet, ami nagyjából annyi, hogy a motivációs videó az nem téged akar motiválni, hanem a faszkalap saját magát akarja futtatni, azáltal, hogy látszólag téged motivál, ez egy hamis motiváció. Ez ennyi. Ez a rosszabb motiváció, amikor az orvos azt mondja a Kovács néni Rákos, hogy mondja az orvosnak Kovács néni, de hát doktor úr mondjon valami biztatót, és akkor azt mondja az orvos, hogy hajrá Kovács néni. Tehát ez ennél is szarabb motiváció. Na mindegy, térjünk vissza a szakmai részre, ahol ugye úgy jártunk, hogy ezt nem véletlenül kellett nekem megnéznem. Igen. Tehát ugye nem csak arról van szó, hogy én minden áron ki akarok baszni veled, de kezdjük szerintem a jobb dolgokkal. Például Dana nem nyert, hanem második lett. Ez nem jó. Ennek nem örülünk szerintem. De a Women's Physique az önmagában jó. Miért nem örülünk? De nem örülnél annak, hogyha a Dana nyerne megint? De egyre hülyébb a Dana. Hát vannak dolgai, de ezt eddig is tudtuk, tehát a Dana az hülye. Oké, csak eddig pozitívan volt hülye, most már kezd negatívan hülye lenni. Mire gondolsz? Csak nem a kiváló tápkieg márkára? Kiváló tápkieg márkára. Egyébként tehát az a kép, amit felraktál hozzánk, a gyors hír rovatunkba. Hát a Twitterre. Igen, de az a mi gyors hír rovatunk, nem Twitter, mert leszarjuk a Twittert. Az alapján én azt mondtam, hogy semmi gond, mert nem fog nyerni. Ja, de az nem új kép volt, csak kigugliztam. Szóval átvertél. Ott is átvertelek. Mindenhol kibaszok veled. Na mindegy, az a lényeg, hogy hát Balatartó Júlia nyert, gondolom. Igen. Hát ez egy kemény csata lesz. Ezt szerinted Dalának van egyébként esélye visszavágni? Nem tudom. Mert én azt látom, hogy nincs neki. A Malacarcú Júli... Struktúrában jobb, nem? Igen, struktúrában kicsit olyan jobb. Furcsa, nekem egy kicsit ilyen gorillának tűnik, mint a talán hosszú ennek a végtagé, vagy a keze hosszú. De lehet, hogy ez most csak egy ilyen kép, ami benne van a fejemben. De lehet, hogy ő lesz a bajnok abszolút, és ezt a történetet Dana bukni fogja. Hát de a helyzet az, hogy jobbak az izomformái, jobbak az arányai, mit tudom én, szélesebb a válla. A derek az mindkettőnek keskeny, hát az nőknél annyira hát nem kérdés. Ez lehet, mit csinálni. Tehát Dana egyszerűen genetikailag szerintem... Dana olyan, mint egy kicsit ilyen egyenes lenne, nem? Kicsit ilyen igen. Vasártestű. Igen. Hát nem széles a válla igazából. Igen, igen. Meg a combjának a formája is olyan nagyon furcsa, egy szögletes combja van. Igen. Nagyon érdekesen néz ki, és nem jó, nem pozitív irányba, de mindegy. Jó, itt most természetesen ne arra gondoljátok, hogy most Danát le kell hányni, és olyan csúnya, nem erről van szó, hanem most itt azról a szakmai szintű tökölésről beszélünk, ahol már eldőlnek a kérdések, hogy ki fog nyerni. Mert ugye itt megint mondhatnám a híres Kai Greene, és ki a Mr. Olympia, sosét eszembe neve, a Kai Greene Phil Heath összehasonlítás is felhoznám, a fél világ meg van győződve róla, hogy a Kai Greene jobb, mint a Phil Heath, a másik fele megért hozzá. Így van. Na szóval, másik téma. 212. Hozé nyert. Na, ez egy jó hír. Hozét szereted. Tudom, hogy azért, mert Hozé vastag, mint a dög, tehát nagyon mély az ember. Tehát azon gondolkoztam pont, hogy mielőtt idejöttem a Madagaszkár... De Hozé az minden dimenzióban nagyon mély. Mi a másik dimenzió? Hát így a magasság főleg. Hát ezt mondtam én is. Ja, okay. Nem úgy gondoltam, hogy mély. Ja, hogy te izom mélységre gondoltál? Ja. Nem. Úgy is mély. Nem, most mély. Arra gondoltam mély, hogy nem magas. Pont az a gondolkoztam az reméljük, most, hogy nem mély. Igen, ezt nem lehet tudni testépítésben, hogy van, de most miért átjöttem a Madagaszkár pingvinjeit, néztem a lányommal, és egyébként rájöttem, hogy a Madagaszkár pingvinjeiben a pingvinek azok nem magasak. Nem, a pingvinek azok kicsik. Igen, és az valószínűleg reális a rajzfilmben is, és azon gondolkoztam, hogy most vajon lehet, hogy nem sokkal magasabb a José Raymond, mint a Kowalski. Ezt nem tudom képzelni. De mindegy, szóval elképesztően alacsony ember, de az teljesen mindegy, mert ugye olyan tömeget tudott felépíteni, annyira masszív, annyira baromi vastag, hogy José Raymond majdnem, hogy olyan, mint amit mint testépítő sport elvárunk, hogy ezt a fizikumot szeretnénk látni, ezt a vastagságot, ezt a extrém izomzatot akarjuk látni. Tehát ő nem egy tipikus 212-es, aki látszik, hogy azért 212-es, mert... Nem akar versenyezni a nagyokkal. Hát nem mer versenyezni, meg nem tud mivel versenyezni, nincsen elég tömege. José Raymond egyszerűen azért 212-es, mert alacsony. Igen. Igazából ő versenyezhetne Openben is. Versenyezhetne Openben is, csak hát nyilván hülyén néznek ki azért a magasabb versenyzők között. Igen. Tehát még a 175 centis versenyzők között is hülyén néznek ki, mert tényleg már alacsony. És Dexter milyen magas? 175 szerintem ő is. Dexter az ilyen 168 körül van. Dexter alacsony viszonylag. Nem, Dexter alacsony? Igen, ő alacsonyabb akkor mindenki. Most valakivel összekevertem, mert ugye... Biztos J-jel. A J 175, azt tudom. De Phil is nagyjából annyi. Meg majdnem mindenki annyi körülbelül. Hát 175-180, tehát körülbelül ilyen. A 180 az már magasnak számít, ilyen Dennis Wolf, meg Justin Compton, meg ilyenek. Azért mondom, hogy én ideálisan magas vagyok, csak kár, hogy nem érdekel az egész. Ilyen szempontból... Ideálisan tök... alacsony vagy szerintem. Nem, ideálisan átlagos, tökéletes magasságú vagyok, ezt így kell felfogni. Aha. Ez az átlagos magassága 175 centi körülbelül. Ez az adottságom tök jó lenne a testépítéshez, ezen kívül az összes többi adottságom viszont nem jó. Viszont van egy nagyon jó adottságom, az, hogy felismertem azt, hogy nem jók az adottságaim a testépítéshez, és ezért nem csinálok hülyét magammal, vagy magamból, és ezért nem csinálok hülyét magamból azzal, hogy testépítő versenyeken erőlködök azért, hogy legyen még egy szar versenyző. Ilyen egyszerű, ez is egy adottság. Meg az is adottság még, hogy nem vagy buzi. Ez egy nagyon jó adottság. Hát az manapság már nem is tudom mi, az inkább ilyen hátrány. Az már fogyatékosság manapság. Na mindegy, térjük vissza a dologra. Ki volt még 2012-ben? Hide második lett, és Hide jó volt. De halál komolyan azt tudom mondani, hogy Hide jobb lett 2012-ben, pedig mondjuk tavaly, amikor először indult, én azt gondoltam, hogy ez neki teljesen reménytelen. Hogy kár volt lejönni. Mert ugye azt láttuk, hogy elfogyott, szögletes volt, olyan izomhiány volt nála, és nem volt jó. De akkor most összeszedte magát ezek szerint. Hát nem tudom, hogy hogy tudta azt csinálni, hogy most izmosnak tűnt, és nem úgy, mint aki éppen nagyon-nagyon el van fogyva. Tehát nem tűnt olyannak, hogy halálban van gyötörő, hogy beférjen 2012-ben, hanem... Igen. De úgy jó volt, érted, olyan jók voltak, kerekek voltak az izmai viszonylag. Hát mondjuk amennyire Hidének kerekek az izmai. De nem volt az a rettenet, ami tavaly volt, mert tavaly tényleg úgy nézett ki, mint aki lepusztult 2012-be is szar. Hát valószínűleg az volt, hogy lepusztult 2012-be, és mekkora különbség volt? Hát azt tudom mondani, hogy második lett. Tehát azért okay, az nem de semmi. Úgy mit mondasz szemre? Neki mondjuk ő esélyese hozzére, én mondasz szemben. Nem igazán. Nem, mert Hide jó volt, tehát Hide ilyen Hide volt. Olyan volt, mint mindig. Viszont megverte Eduardo Corrát, aki meg harmadik lett. Ő pedig még az olimpián második volt Flex Lewis mögött. Tehát akkor megverte José Raymondot is. Lehet, hogy Corra nem volt éppen annyira száraz, de nem érdekes. Hide megverte, Hide büszke lehet. És akkor hát Flex Lewis nyilván nem indul. Flex Lewis nem indul. Ő már gondolom az olimpiára koncentrál csak, de vajon Flex Lewis mit akar 212-es olimpia lenni 342-szer? Szerintem igen. De volt erről szó egyébként, hogy ő elmegy Openbe, de nem hiszem, hogy el fog menni. Vagy legalábbis nem idén. Pedig ha lenne tökén elmenne, mert ennek semmi értelme nincsen. De hát persze marha jó hangozni, amely egy 10-szeres 212-es cím, csak az a baj, hogy a 212-es cím az soha nem lesz olyan, mint a Open. Hát az nem ér olyan nagyon sokat. Tehát ezt nem tudjuk elégszer elmondani. Az, hogyha Openben nyerne egy bármilyen versenyt, az sokkal többet érne, mint egy 212-es olimpia cím. Az egyértelmű, de hát arra viszont nem nagyon van esélye. Hát lehetne egyébként. Na, de mindegy, térjünk rá az Openre. Ha már éppen itten szakmai dolgokkal, nagy szakmai dolgokkal kezdtük az egészet. Muszáj erről beszélnünk, mert olyan tendenciákat láttunk, amik nem jók. Lehet, hogy ez megérne egy cikket. De mindegy. Ezt kénytelen leszel megírni akkor. Na szóval, Dexter nyert, Branch második, Justin Compton harmadik, Cedric negyedik, Evan ötödik, a többiekkel most nem foglalkozunk. Hát a Cedric dolog az egy kicsit kínos, mert a Cedric ugye Arnoldra készült, és az volt a cél, hogy megnyeri, és ő nem is akar olimpián indulni, mert azt mondja, hogy az olimpia standard az neki nem tetszik annyira, nem annyira az esztétikát pontozzák, és ezért jobban szimpatikus az Arnold. De hát esélyese volt, hogy nyerjen most. Hát arra nem igazán volt esélye, hogy nyerjen. A harmadik hely az meg lehetett volna neki, de Cedric fejlődött. Tehát én azt tudom mondani, hogy nem feltétlenül ment kárba az elmúlt egy év, amit rászánt erre az Arnoldra, csak valahogy nem jött az eredmény. De miben látod a fejlődést? Szárazabb volt, meg vastagabb volt. Mert ott voltak azok a képek 2013-tól, és azonnal az ember nagyon elgondolkozik, hogy egyáltalán jobban néz ki, mint előtte. Hát esztétikai szempontból ezen lehet gondolkozni, de szakmailag mindenképpen jobb volt, mint vastagabb volt. Mert oké, mondjuk ott megtévesztőek a fényviszonyok, tehát ugye nem igen. Ugyanannál a fénynél volt lefotózva ugyanúgy, hanem tök más fényviszonyok között, úgyhogy ott azért lehet variáció. Na mindegy, hát Cedric fejlődött, ez jó hír, csak az a rossz hír, hogy hiába. Viszont a többi dolog, Cedricnek a helye az még úgy viszonylag egyértelmű volt, hogy mi van. De a többi dolog az elég furcsán alakult, tehát én is először, amikor... Justin Comptonról akarlak én inkább megkérdezni, te mit gondolsz róla? Hát most nem most volt láttuk, jó. És nem volt igazán jó. Most nem volt jó, tehát Justin Comptonnak a struktúrája az frankó. Tehát tehetséges gyerek, de gyakorlatilag én mondjuk a videón, ami visszajön, az azért elég karcsú. Az, amit láttam, hogy olyan szinten volt vizes, hogy nem volt kocka a hasán szinte. De nem volt igazán vizes, mert ez a helyzet állt elő, hogy amikor megfordult, és berakott egy pószt, egy hátpószt, akkor azt láthatod, hogy viszont keresztszálkás a segge, de nem volt kockás a hasa. Hát ez nagyon durva, mert igazából ilyen 8-10% testzsírnál a legtöbb embernek meg kockás a hasa. Hát az alkati kérdés is fel tudja. De viszont Justin Comptonnál szerintem az volt a legnagyobb baj, és azért volt nagyon-nagyon rossz a középrésze, mert kiállt, mint a szar. Tehát kezd elmenni ez a régi keskeny gyerekú csoda gyerek alkat. Ugye az a helyzet van még, hogy megvan a keskeny dereka, mert keskeny a dereka, szemből megnézem, keskeny a dereka, de kiállt előre a dereka. Töltéssel is el lehet rontani. Ez lehet, hogy a töltéssel rontott el, és beleragadt valami kaja, és nem ment ki, és azért állt ki a bele, de kiállt a bele, ez egész biztos. Nagyon szarul nézett ki. Kiment, és oldalról úristen rettenet. Tehát azt látod, hogy tényleg keskeny a dereka, mert keskeny a dereka, de kiáll előre a bél. Ez nagyon nem jó. Ugye emiatt nem nagyon látszanak a hasizmok. Emiatt olyan nagyon furcsán néz ki az egész fizikum. Azzal együtt, hogy egyébként nem volt rossz formában, meg tényleg fejlődött. Hát Pakulszki nagyon jobb volt, az tény. Hát jó, Pakulszki széles is. Mert... nem is érzettem a Pakulszkit, mert volt egy közeli felvétel, és mondom, mi ez a Athletic Fitness felső test ezzel a nagy lábbal. Meg ezzel a nagy béllel. És gyakorlatilag nem volt jó Pakulszki. Szerintem a halálba gyötörte magát, hogy száraz legyen, és egyszerűen elment róla a felső test tömeg. Vagy én nem tudom, hogy a francba történt ez. A Pakulszkinak nincs felső teste. Igen, azt tudjuk, hogy ez egy hátránya. Egyébként érdekes, hogy bizonyos pózokban olyan, mintha lenne, bizonyos pózokban meg nincs. Tehát ez ilyen. Alapállásban például katasztrófa. Katasztrófa az ember. Kurva nagy lábon van egy ilyen fitness forma fizikum felül kis túlzása. Ja, hát csak még az a baj, hogy emellé még a bél is nagy. A nagy bél szar felsüléstől az nem jó. Hát ez egy adottság. Pakulszkinak ilyen nagyon furcsa karjai vannak, de azok egyébként nem lennének kicsik, az alkarja az nagyon gáz. Ez olyan, mintha életében nem fogott volna a kezébe súzót. A vállai azok nem rosszak, azok elég nagyok, de háta az nincs, melle az nem egy olyan nagy dolog. Masszív mellkasa van, csak ezzel együtt jár ugye az is, hogy nem nagyon kicsi a derék. És hát gyakorlatilag Pakulszki így néz ki. Ugye nyilván deréktól lefelé rendben van, tehát masszív combok, meg fasz a vádli, meg ilyenek, de nagyon kevés az, hogy profiban valamit tudjon mutatni. De nyilván szenvedett a kondícióval. Volt már olyan, hogy Pakulszki második lett az Arnoldon azzal, hogy baromi száraz volt, konkrétan Dexter mögött. De hát ez most nem jött be. Most nem volt annyira száraz egyrészt. Nem volt annyira száraz, viszont marhalapos volt. Hát igen. Felső teste, aztán ott volt Bejeke, aki... aki még dagadt volt. A Dunántúli vízügyi igazgatósággal van összespanoskodva mostanában, mert úgy nézett ki, mint valami víztározó, gyakorlatilag igen, dagadt volt. Tehát nála szintén ott van a jó struktúra, ilyen szempontból majdnem, hogy kilógott a mezőnyből ő meg Compton, de hát a kondíció a Cedric is kritikus. A Cedricnek nem biztos olyan jó az adottsága, mint nekik, mert a Cedricben én valamit nagyon furcsának látok, legfőképpen talán a lábát. Lehet, de a Cedric szerintem akkor is még mindig baromi jól néz ki. Lehet, hogy a Bejeke meg a Compton jobb nála adottságban, de a Cedric nagyon zsír. Csak ugye Comptonnál is ott van a láb. Cedricnél meg nincs. Ez a gond. Na mindegy. Úgyhogy ez a dolog kiesett, aztán ott volt Kejfel János, akit én az első összehasonlításban láttam. Ő ott nem rugott labdába, de nem rugott labdába, de tök utolsó is lett, és egyébként úgy magunk között szólva a Bejekét csak azért, mert egy rohadt dagadt geci volt, és úgy ment oda, hogy totál felkészületlen volt. Én utolsó helyre raktam volna, és a Kejfel János simán elé teszem, csak azért, hogy kapja be a Bejeket. Jó, hát ezen nem gondolkoznak a bírók így. Hát de akkor is kapja be Bejeke. Nagyon felbasztam rajta az agyam, hogy kimegy a színpadra. Egyébként Bejeke 105 kiló volt dagadtan. Elvileg. 105 kiló volt, kurva jól nézett ki 105 kilósan, ami egyébként a profi mezőnyben nem sok, ahhoz képest, hogy ő relatív magas. Szerintem ő közelebb van a 180-hoz, mint a 175-höz, és amikor ilyet látok, én annyira felbaszom az agyam, hogy nagyon. Aztán, ami érdekes volt, az a kisfiú a jobb szélén, aki megnyerte a versenyt végül, csak én először azt hittem, hogy az nem a Dexter. Aztán a hasa vonalán láttam, hogy ez mégiscsak a Dexter lesz. És nagyon csodálkoztam, hogy ez most akkor, hogy is volt. Ez, mert van egy másik csávó, azt hívják ajándéknak, de most úgy néz ki, hogy Dexter kapott egy ajándékot talán, mert lehet, hogy ez a visszavonuló ajándéka. mert szerintem ezt a versenyt most a Branch Warren vitte még hozzá csont nélkül, vagy kellett volna, hogy ő vigye. Tehát nem vagy hülye. Én ugye amikor nézem a versenyt, így szoktam jegyzetelni, hogy utána tudjak írni valamit, és visszanézve a jegyzeteimet, láttam azt, hogy én nem szeretem a Branchet, és azt, hogy ő volt a legjobb. Mert én nem szeretem a Branchet, és ő volt a legjobb. Hát én egyértelműen őt láttam a legjobbnak, én a zsűrűzés után abszolút arra számítottam, hogy ő fog nyerni. Nem gondoltam, hogy bárki a közelébe tud kerülni, és nem nyert. Ugye a Branchet azért nem szeretem, mert roppant rosszul néz ki. Ugye le van szakadva mindene, tehát mindene, amit le lehet szakítani, az Branch leszakította, legalább 15-ször. Ugye meg lehet nézni a jobb oldalon, katasztrófa. De tényleg, a testének a jobb oldal az katasztrófa, abban biztos vagyok, hogy a bicepset már mindkét oldalon leszakította, legalább egyszer, triceps szakadás is volt, legalább az egyik oldalon, de a jobb oldalon le van szakadva a combja, és le volt szakadva a háta is, lehet, hogy mert sérülése még nem volt, nem tudom, ebben nem vagyok biztos. A lényeg az, hogy ezek a dolgok nem állnak neki jól, hogy finom legyek, azon kívül se egy nagyon szép ember. Hát nem. Nem egy szép fizikum, nem egy szép esztétikus. Alacsony, szögletes is egy kicsit, és hát nem ez az atlétikus alkat, hanem inkább úgy néz ki, mint egy ilyen vaddisznó. Ez egy nagyon szép hasonlat. De a helyzet az, hogy a mezőnyben szerintem Branch Warren volt az egyetlen, aki úgy volt felkészülve, hogy egy profinak fel kell készülve lenni. Az a kőkemény kondíció, az a összekapta tehetség. Magát mostanában, volt egy-kettő szar éve. Igen. És most úgy néz ki, hogy összekapta magát azért. Volt egy-kettő ajándékhelyezése is, én úgy érzem, tavaly előtt talán, hogy már tavaly is jó volt. Várjál, 2013. Az olimpiára már összeszedtem. 2013-ban volt azt hiszem elég tré, és akkor így kezdtük leírni, hogy neki már annyi, de most úgy néz ki, hogy 2014-ben összekapta magát, mert emlékszem, hogy a Praga Pron is jó volt. Ősszel biztos, hogy jó volt, tavasszal nem emlékszem, lehet, hogy nem is indult tavasszal. Ja, most így nem tudom megmondani fejből. Nem ez a lényeg az, hogy Branch baromi jó volt, tehát elképesztő. Úgy volt felkészülve, hogy egy profinak felkészülve kell lenni. És ezzel gyakorlatilag verte a mezőny. Hiába a szar adottságok, meg minden. Egyébként nem olyan szarok az adottságai, de mondjuk... Most jobb volt, szimmetriában is jobb volt, mint mondjuk 2013-ban, akkor el volt egyszerűen baszolva. Nem volt V-alakja, emlékszem, hogy tök ilyen tömzsi volt középen, szögletes volt. Most egyszerűen jobban néz ki. Lehet, hogy nem tudom. Mondom, összekapta magát valószínű. Hát szerintem nagyjából ennyi, amit az Arnold Classicról kell mondanunk. Ha... Dexterről meg el akarom azt mondani, hogy Dexter olyan volt, mint mindig. Hát ez száraz volt, annyira keményen nem, mint amennyire talán lehetett volna, vagy kellett volna, vagy mint amit vártunk volna egy Dexter Jacksontól a rekord Arnold Classic győzelméhez. Ja, az volt a gáz, hogy kezd el fogyni a combja. Ugye ez már nem először van, volt ilyen egy pár éve nagyon is. Nagyon nem volt lába, főleg így egy... Szemből nem volt, oldalról nem volt gáz. Szemből alapállásban nagyon, nagyon tré volt egy Branch Warrenhez képest. Még ugye ott álltak mellett a Compton is elég nagy lábbal, azért ott hát basszus, tehát még ott. Nem csak felső testet pontozunk azért. Szóval ez érdekes, hogy ezt a címet azt így meg tudta csípni ajándékba, de hát lehet, hogy van valami, amitől nem láttunk, mert mit tudom. Hát ez benne van, mert azért videót néztünk. Videó az azért nagyon tré, az nem olyan, mint élőben. Lehet, hogy élőben közben olyan kondíciója volt, hogy beszarunk, de nem hiszem egyébként. Nem, én se gondolom. Szóval, ja, furcsa volt ez. És ugye ebből az egészből csak az jön ki, hogy tulajdonképpen Branch Warrenen kívül senki nem volt igazán zsírformában. És egy kicsit az ijesztő, hogy ez egy Arnold Classic. És azt nem tudom, ha most visszanéznénk... Ez csúcsa. Ha visszanéznénk most egy 1999-es Arnold Classicot, akkor mit mondanánk? Mert valahogy az az érzésem, hogy akkor ilyen nagyon nagyon kemény, nagyon tömör, nagyon kerekdedidon formájú, majdnem hogy szobrok voltak annak idején az Arnold Classicon, és most meg egy ilyen szint van. Igen, most olyan szint van, hogy bekedagadtam meg oda. Nasser Elszombat itt láttál, akkor Kevin Levron itt láttál, akkor Flex Willert láttál, meg ilyenek. Lehet, hogy csak az idő szépíti meg, és ők se voltak jobbak. De nem voltak ilyen kiálló belek, nem volt olyan, hogy formán kívül megyünk, meg ilyenek. Hát egyébként sok kiálló bél volt, ez is probléma, mert ott volt Rolly Winkler, aki 6. lett, azt hiszem, rettenetes bele volt, tehát marha nagyot nőtt. Nem, azt nem csípem azt a csávot egyáltalán. Hát én sem nagyon, de... De most egyébként Indiantől nem csípem, hogy a Prágában úgy lépett fel, hogy az ember így pofán rúgnál legszívesebben az a stílus, hogy bejut a színpadra. Nem tudom, hogy ezt miért gondolják ők menőnek. Mindig így csinálta. De én ebben semmi szimpatikusat nem látok. Tehát Tóth Dani se úgy jön be a színpadra, mint egy buzi, hanem Tóth Dani úgy jön be, mint egy sportoló, kő keményen kijön, kész. Ráadásul ugye ugyanazt a Metallica számot használom egy ideje, ami nem egy gyerekjáték. Fogja, odabassz a színpadra, tényleg. De ez a csücsörítek, mutogatok a közönségnek, hogy tapsoljatok már csicskák, tehát ebben a stílusban való színpadi viselkedés, ezt én nem tudom, hogy ők miért gondolják jónak. Én sem. De ez tényleg ez a... Tipikusan jellemző a feketékre egyébként. Gettó szökevény szint gyökér viselkedés, és lehet, hogy ez pár agy halottnak tetszik, de úgy jellemzően annyira szerintem nem mindenkinek. Na mindegy, ne húzzuk az időt. Szerintem zenéljünk egyet, aztán utána váltunk érdekesebb témákra. Nagyon sok volt a szakmából, szerintem nem szoktunk ennyit három adás alatt se szakmázni. Meg 10 alatt se lehet. Általában. Na, ez egy jó kis Circus of Power szám volt, ami nekem egy nagy kedvencem lett itt az utóbbi időben. Hát van az embernek egy-két kedvenc, ez a Heart Attack című szám, és egy pillanatra visszakanyarodunk még az Arnold Classichoz, mert Arnold beugatott. Arnold betámadta a bírókat, mert nem tetszett neki a bíráskodási standardek. Ugye nem azzal volt baj, hogy Dexter nyert. Általában egyébként a versenynek a bajnokait nem szokta fikázni. bárki nyer, az mindegy, hogy ki az onnantól fasza. Viszont az volt a baja, hogy Branch második lett, és nem azért, mert Branchnek elsőnek kellett volna lennie, hanem azért, mert szerinte Cedricnek kellett volna másodiknak lenni. Ugye az összefüggés az nem feltétlenül nyilvánvaló, de ugye arról van szó, hogy Arnoldnak az esztétikus fizikum tetszik, az, amikor úgy szép ránézel, és úgy szép. Tehát Arnold pont azt gondolta, ami az ellenkezője annak, amit mi gondoltunk. Nem feltétlenül, mert ugyan szakmai szemmel nézve én azt gondolom, hogy Branchnek kellett volna nyerni, de ugye nem véletlenül mondtam azt, hogy én egyébként nem szeretem Branch fizikumát. Mert én utálom Branch fizikumát. Tehát ő eleven nem jó annyira, genetikailag, plusz jönnek hozzá a sérülések, ami totál elrontja az egészet, tehát Branchre nem jó ránézni. Én nem szeretném, hogy a testépítésben az legyen a standard, amit Branch csinál, de az a felkészültség, az mindenképpen példaértékű. Tehát én azt szeretném, hogy Cedric legyen úgy felkészülve, mint Branch, és Cedric nyerjen. Persze, hát erről van szó. Tehát én azt akarom, hogy az esztétikus fizikum legyen elől, de a standardek azok azt mutatják, hogy a felkészültséget szokták pontozni, és abban Branch volt a legjobb. Ez is alapon működik, és valamilyen szinten az egy irreális dolog lenne a pontozásban, csak a genetika számítana. Nyilván. Hát ez röhely lenne. Tehát az akkor lenne, tehát nagyon most... gyorsan eljutnánk arra a szintre, hogy a versenyzők nosztalgikusan beszélnek a mostani időkről, amikor bezzeg régen még, hogyha beszáradtam, akkor volt esélyem, de most már nem tudok megverni senkit. Ugye a rossz genetikájú versenyző mondaná ezt. Ha mostantól elkezdenénk a szépséget pontozni. Régen nagyon sok rossz genetikájú versenyző volt, ha belegondolok. Jean-Pierre Fuchs-tól kezdve ezek Greg Kovács szörnyű. Greg Kovács az rettenet, de rettenet. Ő nem is jutott messzire. Az egy dolog, hogy nem jutott messzire. Szerintem Jean-Pierre Fuchs jutott messzire, vagy akár ki az a spanyol? Paco Bautista. Paco Bautista, de mégis lett egy hírneve, mert a profi testépítés régen a tömegről szólt azért, tömegről meg a kondícióról. Szóval voltak egyéniségek benne jobban, mint amennyire most, vagy valami ilyesmi gondolatok kavarognak most a fejemben. Szóval a fene tudja, de az biztos, hogy egy sport eseményen a munkát kellene pontozni elsősorban, és nem a genetikát, de a testépítésben ez kiküszöbölhetetlen, hogy a genetika nagyon sokat számítson. De most minden esetre ezen a versenyen egyértelmű, hogy nincs miről beszélni. Tehát Arnold, ha az eredményt kritizálta ilyen értelemben, akkor ez Arnoldnak nem is igazán konkrétan az eredménnyel volt baja, hanem a trenddel. Hát, hogy az a trend, hogy nem jó fizikumú versenyzők végeznek elől. Oké, csak azért értelmetlen, mert ugye a nem jó fizikumú versenyző volt felkészülve. Igen. Hát itt ennyi a történet. De mindegy, erről nem ártott beszélni. Szerinted ezen kéne változtatni? Vagy nem tudom, hogyan lehetne? Ez most nem volt jó példa, de volt olyan, hogy a Branch túlságosan elől volt. Volt olyan, szerintem is. Tehát amikor nincs akkor, ennyire jó formában, mint most. Akkor lett volna reális erről beszélni, mert neki adtak pár ajándékhelyezést. Például Prága Prom volt harmadik úgy, hogy szerintem botrányos volt. Most talán két éve volt talán. Két éve, igen. Na mindegy, tényleg lapozzuk. Na még mielőtt végleg lezárjuk a szakmai dolgokat, hát volt egy szemináriumunk közben a második idén. Amiről én azt hallottam, hogy jó volt, ezt főleg tőled hallottam. Hát persze, nyilván én nem fogom azt mondani, hogy szar. Én azt fogom mondani, hogy jó volt, kiváló volt, 1 millióan voltak, és nagyon jó volt, én egyre jobb vagyok és egyre szebb. Gyorsan nyomok is egy selfit a Facebookra magamról, mert én vagyok a legjobb. Tehát egyértelmű, hogy én ezt fogom mondani, de nem egyébként tényleg jók a visszajelzések, ugye próbálunk egy olyan típusú standardet felállítani magunknak a szemináriumozásban, hogy ez egy fokozottan szórakoztató valami legyen, és viszonylag profi. A körülményeink nem profik, de próbáljuk úgy összetákolni a dolgokat, hogy jó legyen. Tehát én nagyon el tudnék egy olyan szemináriumot képzelni, ahol nekem külön van egy stúdiós emberem, külön van valaki, aki a filmbejátszásokat intézi, és közben fény és püsteffektek vannak, miközben szól a zene, amit a hangbuzeráló emberünk fölle húzogat a hangulat fokozása érdekében, és külön tapsoltató emberek vannak még. Tehát én nagyon szeretnék ilyen szemináriumot csinálni, de itt nem fogunk tartani szerintem soha. Ez nagyon sokba kerül. Még nem is kerül nagyon sokba, de nincsen nagyon értelme. Egyébként ezek a dolgok ezek azért jók, mert a hangulat itt nagyon jó lesz. Tehát ezekkel a hangulatfokozó eszközökkel nagyon jól meg lehet csinálni, nagyon jól átéljék a nézők az ilyen dolgokat. De nyilván ilyen eszközeink nincsenek. Viszont piciben van. Például szól a zene, vannak filmbejátszások. Hogy rágyújtasz a színpadon egy cigire, és akkor van füst. Igen. Hát az ebben a szakmában alapom úgy is, hogy dohányozni kell. Tehát ez úgy működik, hogy a ilyen önjelölt fitness guruk osztják az észt az interneten, szaros blogokban, meg a Facebookon, és közben meg dohányoznak a terem előtt. Illetve, ilyet hogyha elfből nem akarsz dohányozni, akkor szívjál füvet. Az jobban füstöl. Nem füstöl jobban a fű szerintem. Meg a fűnek egy előnye van, hogy az máshogy büdös, és nem annyira rossz, mint a sima cigi. Ezt tudom, mert ugye láttam már füves közelről, akiknek elég jól behatárolható szaguk van. Na de mindegy, az a lényeg, hogy jól sikerült a dolog, jó közönség volt. Szokásos történet az, hogy az elején kevésbé veszik a lapot, de szerintem a következőnél is fogom mondani azt, hogy nyugodtan lehet nevetni, nem kell megijedni, ha valami olyat hallasz, az tényleg az, akkor kell röhögni, amikor úgy gondolod, hogy itt röhögni kell, akkor lehet. De mondom, nagyon belejelentődtük, és ami a lényeg, hogy a Huni meg a Peti soha nem léptek még fel így együtt, és nem gondolnád egyikről se különösebben, hogy nagy dumás. A Petiről tudjuk, hogy az. Nem, egyáltalán nem. A Peti nem az. De a Peti elő tudja már adni magát, tehát ezt így menet közben nem valahogy összeszedte. Nem mindig tudja, tehát a Petivel én azért már szenvedtem jó párszor forgatáson, hogy beszélt össze-vissza, túl sokat, túl elkanyarodott, kiesett a dologból, nem tudta hol tart, nem olyan egyszerű ez a dolog, de most itt zseniálisak voltak mind a ketten, és volt olyan pont, amikor már majdnem behugyoztam, és tökre megnyugodtam, meg ki tudtam menni közben, náluk volt a mikrofon, lőtték a szöveget, fölálltam, kimentem pisálni, visszajöttem, és semmi gond nem volt rám szükség kvázi, úgyhogy jó volt ez a dolog. Hát azért mondom ezt el, mert aki esetleg majd el fog jönni a szemináriumban a jövőben, ezt vetitek reklámnak is, mert tudni kell, hogy itt mindenféle érdekes dologról lesz szó. Ugye a vendégeinkkel kapcsolatban vannak szakmai részek, tartok egy-két rövid tömör előadást, általában olyan szinten, amit még nem feltétlenül hallottak az emberek. Aztán vannak mindig videóbejátszásaink, ami olyan anyagok, amit általában vagy nem látott még senki, vagy valami olyan archív, ami elég ritka, és előtúrtam. Szóval többek között Kati Béla üzleti előadás, amire a Vállalkozók Országos Szövetsége hívta meg, vagy a Fiatal Vállalkozók Országos Szövetsége hívta meg Szegedre. Ezt én ad hoc módon felvettem. Mondom, ha már lemegyünk és van nálam kamera, akkor felveszem. Nem terveztük soha leadni, és nem is fogjuk soha leadni. Ezt olyan nagyon sokan kérték, hogy tegyük ki, és nem fogjuk kitenni, csak szemináriumokon fogom vetíteni. 20 percre össze van vágva az egy órás előadás. Szarul van összevágva, abszolút, tehát nem foglalkoztam vele, nem jók a felvételek, a kamera fixer le van téve, de Béla mászkál a képen és mondja a lényeget, olyan, mintha ott lennél az előadásom. És rohadtul tetszett mindenkinek egyébként. De tényleg nagyon jó előadás, nagyon jó dolgokat mond benne, még egy-két alapvető ötlet, amit elmond, az még nekem is meglepetés volt. Úgyhogy ezek a szemináriumi dolgokra lehet számítani, ha a V1-et tervezünk konkrétan. Hol lesz a következő és mikor? Miskolcon, és valószínűleg 7-én lesz, április 7-én, vagy egy héttel később. Ezt még nem tudom, még a nyomdai dolgokat el kell intéznem. Ezt még hozzáteszem, hogy szemináriumok soha nem ingyenesek, nem csinálunk több ingyenes szemináriumot. Ingyenes szemináriumnak nincsen értelme. Ez egy kicsit pszichológiai dolog. Egyrészt például pszichológiailag nekem sokkal jobb, ha nem nullszaldósan jövök ki, vagy még én fizetek azért, hogy dolgoztam, hanem hogy keresek is pénzt. De nem keresek ezzel annyi pénzt, hogy ezen különösebben megérje. Tehát ennyiből otthon is maradhatnék. Viszont az ingyenes szeminárium, vagy az ingyenes dolgok, amit az emberek ingyen kapnak, az nem jel nekik semmit. Ezt leszarják. Oda se figyelnek. Ha ingyenes szemináriumokat csinálnánk, akkor azt érnénk el vele, hogy mindenféle ilyen tróger odajön, aki az egészet leszarja, és a komoly érdeklődők meg nem jönnek el. Például Miskolcon konkrétan ingyenes szemináriumot szeretett volna az ottani szervező, és mondtam neki, hogy ne. Mondtam, hogy abba bele tudok menni, hogy te azt mondod, hogy a terem tagjának ingyenes lesz, de ő azt mondta, hogy elgondolkodott ezen, és tulajdonképpen mindig csak az van a teremben, hogy próbálkozik a dolgokat jobbá tenni, de mindenkinek igényei vannak, mindenkinek ilyen követelései vannak, ez nem jó, az nem jó, minden, és rájött, hogy nem kell neki ingyen adni ezeket a dolgokat. És egyébként én ezt mondom mindenkinek, aki edzőterem tulajdonos, meg minden, hogy ezeket az ingyen plusz dolgokat, meg a mindenki azt csinál a teremben, amit akar, ezeket felejtsük el, kell, hogy legyenek szabályok, amiket be kell tartani, és ezt komolyan kell venni, különben ezt nem veszik az emberek komolyan, és akkor csak nyüglődsz, meg pakolhatod a súlyt utánok. Tehát ez... Ugye az a trükk, hogyha úgy érzik, hogy nincsenek szabályok, akkor úgy érzik, mintha otthon lennének, és oda szabadnak. Persze. Ugye persze, nem csak, hogy nincsenek szabályok, hanem nem is kell eltakarítaniuk. Otthonra nem szarnak oda azért, csak inkább ez olyan dolog, mint amikor ez a nem otthon vagyok a lakásomban, de a közös használatú helyiségben vagyok, na oda már oda szarok. Igen. Ugye az a trükk, hogy ott is ugyanúgy nincsenek szabályok, mint otthon, csak nincs következmény, tehát nem szagolod a saját szarodat. Igen, ugye? Így van. És ez a trükk akkor, hogyha nincsenek szabályok az edzőteremben. És hát az a kellemetlen dolog van, hogy nem jók az ingyenes dolgok, gyakorlatilag azt becsülik meg az emberek, amiért fizettek. Nem kell érte sokat fizetni, de meg nyilván ez egy hozzáállás is, hogy valaki nem potyázni akar. Ilyen egyszerű. Na, vannak kis színes híreink. Többek között az, hogy a Star Wars elit variáció van, de hogy mi, azt nem tudom, elvileg átküldtem neked a Supergames-en, olvastam valamit. Nekem egy olyat küldte, hogy az derült ki, azt jelentette be a Disney, hogy másfél év alatt megcsinálnak 3 Star Wars filmet. Ugye arra kell számítani, azt tudjuk, hogy 2005, valami decemberében, ilyen karácsony környékén jön az epizód 7, ugye? 2015 karácsony, tehát idén. Tehát idén karácsonykor. Egy év múlva, tehát 2016 karácsonyán lesz egy újabb film, ami nem a trilógiához fog tartozni. Ez valami Star Wars film, talán valami olyasmit olvastam, hogy ilyen arról spin-off, fog szólni. Spin-off-szerű történet. Igen, arról fog szólni, hogyha jól értettem a dolgokat, hogy az epizód 4 előtt valahogy megszerzik a halálcsillag terveit. Tehát az, hogy hogyan szerzik hát, meg. Hát, hogy hogyan szerzik meg a halálcsillag terveit, igen. Igen, tehát mielőtt eljut le a hercegnőhöz, az előtt. Tehát ez egy ilyen prequel. Nyilván teljesen más szereplőgárdával. Tehát úgy néz ki, hogy ugye van egy Star Wars, és utána jön ez a Rogue Squadron, úgy hívják a filmet. Vagy a Rogue One, vagy valami ilyesmi. Van valami ilyesmi, de nem tudom, hogy mi lesz a címe. Tehát lesz egy Star Wars, lesz egy kvázi Star Wars spin-off film egy év múlva, és egy év múlva jön a következő Star Wars, tehát azt nem egy év múlva, az ugyanis 2017 tavaszán, május 20 valami, nagyjából akkor az évfordulójára az epizód 4-nek. Tehát a 40-re. Igen. Tehát akkor a durva másfél év múlva. Igen, tehát az első részhez képest. Tehát a igen. Következő, a 7. epizódhoz képest a 8. másfél év múlva jön. Hát igen, tehát erről van szó, hogy másfél év alatt 3 film. Így 3. Igen. Ez nem pont úgy, hogy fél évente, de úgy kijön. Nem mostantól sajnos. Csináltam már fél évente egy filmet simán különben. A Disney az bírja anyagilag, szerintem a Disney az mindent bír anyagilag. Tehát hogyha megnézed, hogy most hány filmjük készül, hát hogy ők csinálják a Marvel filmeket, amiben most be van jelentve 5 vagy 6, következő nem tudom hány évre, meg a Star Wars-ot, amiből most már be van jelentve 3 fixen, de lesz még egy negyedik mindenképp, meg lesz még egy spin-off, azon kívül, amit most elmondtam, tehát 5 Star Wars film az szintén biztos, meg közben vannak ilyen projektek, hogy Karib-tenger kalózai, meg akármicsoda, a Disney az nem szarozik. Mondjuk ennek a nagy része mind szar, de ezzel nem probléma. Nem tehetünk semmit, mert ugye ilyen a világ, szar filmeket kell gyártani, viszont egy jó ilyen van, ezt lehet, hogy még nem is mondtam. Állítólag kihozzák az eredeti Star Wars részeket, epizód 4-5-6, Blu-ray-en újra. És miért? Kihozzák az eredeti verziót? Az eredeti verzió. Oh, nem lesz benne George Lucas buzulás. De kurva. Azonnal megvesszük. Gyakorlatilag ez azt jelenti. Más kérdés, hogy ugye... De hát nem, a Blu-ray nem ezen rajta lesz eredeti hanggal is, tehát ezt nem gondol. Tehát képzelheted, hogy Blu-ray-ben, HD-ben meg tudod nézni a Star Wars-t. Az a baj, hogy nekem nincsen Blu-ray olvasóm, de hogyha le lehet tölteni, akkor simán. Hát az nyilván majd le lehet tölteni. Nem feltétlenül, de mondjuk, hogyha le lehet tölteni, akkor lehet, hogy megveszem. Van rá esély. Jó, hogy letöltősben? Aha, tehát megveszem a Blu-ray verziót letöltősben. Tehát mit tudom, oda megyek a Disney.com-ra, és akkor fizetek nekik, mit tudom. De ilyen nincsen. Nincsen. Biztos? Nincsen. Nem. Csak Blu-ray lemez van. Ha. De ez mégis azt jelenti, hogy... Azért lehet, hogy megvesz. Hogy hát nyilván torrent kölcsön az, hogy föl lesz. De még az is lehet, mondjuk nem tudom, nem reménykedek ebbe, hogy van annyi eszük, de képzeld el, ha ezt hoznák újra moziba. Az eredetit. Nem hiszem. Hú, de jó lenne pedig, basszus. Azt esetleg megcsinálhatnád te, hogy a Commando mellé még ilyen kalózvetítéseket a premier, az új Star Wars premier előtt. Hát nagyon szakmán kívüli ez, meg másrészt még a Commando kalózvetítése tudtuk megcsinálni. De egyszerűen nem tudom annyira összerakni magamat, hogy ilyen dolgokat szervezzek. Még lehet, hogy minden hónapban kéne szervezni valami ilyet. Tehát most addig egyáltalán eljutottunk, minden hónapban szervezünk egy szemináriumot. És gondolkoztam is egyébként, hogy miért nem csinálom azt, hogy mondjuk ezeket a szemináriumokat lenyomok 2-t egy hétvégén. Vagy az, hogy havonta többet. És rájöttem, hogy azért nem, mert nem bírom. Egyszerűen nem bírom, mert oda kell figyelni. Tehát különbség, erre jársz ki és beszélsz. De nem olyan egyszerű ez, azt össze kell az ember kapni agyilag. Igazából bármit, hogyha az ember csinál valamit, effektíve csinál valamit, az nehéz, és az megterhelő, és azt kibesz az emberből, és utána az el vagy fáradva. Most nagy melók után összerakok egy nagyobb filmet, vagy ha húzós a BBTV, vagy valamit csinálok, akkor mindig megfogom egy hétig, nem csak semmit. De ez még nem sikerül sikerülni? Soha. Nem. Viszont azt se felejtjük el, hogy jönni fog a nyár, lesz egy csomó egyéb dolgom, egyéb motoros dolog, Harley Davidsonnak lesz túra, nekem is kell mennem motorozgatni ide-oda, ki tudja, mit fogunk forgatni, tehát ugye ez még mind idő, és közben ezeket a dolgokat szervezni, meg összerakni, ez nem egyszerű. Hát ez kéne egy titkárság alá, aki ezeket a dolgokat nyilván tartja, és közben itt szarakodni tudod. Tehát most, mit tudom én, például gyártjuk a warmapot, ott nekem cégvezetőként kéne a warmappal kapcsolatban gondolkozni. Árubeszerzés, eladás, adó, áfa, befizetés, anyám picsáját akartam mondani, de nem akarok csúnyan beszélni. Szóval ezek a dolgok, ezeket én rohadtul utálom, tehát én zsigerből gyűlölöm ezzel való foglalkozást, de ezzel kell mind tökörészni, szóval nem egyszer az élet azért annyira. Na, további filmtörténetek. Alien, mi van az Aliennel? Hát lesz új Alien film, meg folytatódik a Prometheus is, külön-külön. Mármint ugye az új Alien film, az egy teljesen más vonal lesz, mert ezt arra a mókosra fogják bízni, aki dél-afrikai, szerintem seg hülye, és nem látom, hogy miért látják olyan nagyon nagy rendezőnek. Hogy is hívják? Fogalmam sincs. Neil Blomkamp. Vagy Blomkamp. Így névre nem ismerem. Biztos hát, láttam már District, District 9, Elysium, ezeknek a rendezője. Szóval nem egy nagy szám annyira. Hát mindenki istenít, hogy milyen jó. Az Elysium az megbukott, azt lefikázták, hogy el lett Hollywoodosítva a csávó teljesen, és most a Chappie című filmje megy a mozikban, ami bukta, és éppen ezért lehet, hogy nem lesz ebből az Alien ügyből semmi, de elméletileg ez volt a terv, mert nagyon tehetségesnek tartják ezt az emberkét. Te nem láttad a District 9-et? Az melyik? Amikor Dél-Afrika fölé érkeznek ilyen nagy UFO-k, és onnan lejönnek a lények, és akkor... Az amikor Csávó felrakja magára az Alien kezet, és Alienné változik? Ez valami másik? Keverem ezeket, nem? Nem, valami fertőzést kap az ember. És úgy kezd átváltozni. De mindig a lényeg, hogy a végére átváltozik. És ilyen dokumentarista feeling meddig, és a végére átváltozik, és hát gyakorlatilag az egész arról szól, dél-afrikai idióta visszatekint az apartheid rendszerbe, amikor szegény feketék el voltak nyomva Dél-Afrikában, és itt ezt szimbolizálja az idejövő idegenek, akik ilyen nyomortanyákon élnek, és az emberek terrorizálják őket. Nekem az a film olyan nagyon nem tetszett. Konkrétan nekem semennyire se tetszett, de nem tud nagyon elszakadni a vonaltól a csávó, ez neki valami hitvallás, hogy ezzel a fassal kell foglalkozni. Ugyanerről szól az Elysium, hogy a geci gazdagok itt hagyták a földet, ami lepukkant a francba, és nekik van olyan készülékük is, amivel a halottakat is fel tudják éleszteni akár, nem az nem, de minden betegséget meg tudnak gyógyítani, úgyhogy befekszel egy ágyba, itt a szolárium is meggyógyítja a rákot, és kint élnek egy űrállomáson az űrben, és mindenki oda vágyik, de hát csak a gazdag emberek mehetnek oda, és akkor milyen gecik. És a filmben megoldódik az, hogy végül is a prostók is oda menjenek az űrállomásnak, akik majd szétbasszák az egészet, és akkor senkinek nem lesz jó. Ez a nagy tanulság az Elysiumnak. Talán ennek az embernek van valami nagyon nagy defektje, de talán elfelejtett hazamenni Dél-Afrikában, és nem nézte meg, hogy azóta mi történt Dél-Afrikában, amiért az apartheid rendszer megszűnt. De nem lett egy Kánaán, azt kell, hogy mondjam. Ne tudd meg, hogy mi van ott. Középosztály Dél-Afrikából frankon elmenekült. Hát ez annyira nem csoda, de mondjuk jó. Szerintem... Aki még ott él, az falak mögött él, és nem mer az utcára menni. Jól hangzik ez a Dél-Afrika. Randalíroznak a fehér elnyomók. A fordult a kocka, és az eddigi elnyomott lakosságnak adták oda a hatalmat, és hát mit mondjak, nem egy nagyon jó helyzet van. Na, az a baj, hogy nem ennyire fekete és fehér a világ, mint amennyire néhány hülye ezt próbálja beállítani, meg ahogy az emberek néha képzelik, hogy tehát a szegény emberek azok automatikusan mindig jók, és azokat mindig pártolni kell, és a gazdag emberek meg automatikusan mindig gecik, és el kell venni tőlük, és odaadni a szegényeknek. Tehát egy nagyon jó kommunista gondolkodási mód, de ez nem egészen így működik, ugyanis lehet, hogy valaki azért lesz gazdag, mert tehetséges, meg szorgalmas, és lehet, hogy valaki azért szegény, mert egy lusta geci, és tehetségtelen. Tehát ezt az apróságot így kiszoktuk hagyni a számításból néha. Egyébként erről eszembe jutott valami, a múlt hetekben történt sztori, nem vagyok benne biztos, hogy konkrétan mi volt. de volt egy csávó, nem is tudom, hogy talán nem is volt fiatal, hát egy dagadt gyerek, gyakorlatilag marha kövér volt, ami alapvetően ugye kurva mindegy, hogy valaki kövér, vagy szép, vagy sovány, vagy izmos, meg ki nem szarra le, de ő csinált valami ilyesmit, hogy valamit táncikált a YouTube-on, és kirölték. És marha sok gúnyolódás volt, és ebből az lett, hogy Los Angelesbe szerveztek egy partit, ahova 1700 nő eljött, és nem tudom milyen popsztárok ingyen vállaltak fellépést, és akkor most hurrá, és a csávó a sztár lett. Kicsit arra emlékeztet engem, mint a God Bless Amerikában a nyomi gyerek, aki énekelt. Nekem is pontosan ez jutott eszembe, és fel is akartam hozni, hogy beszéljünk erre, mert szerintem a God Bless Amerikát még nem mondtuk el. Akkor elmondjuk. De el akartuk mondani már egy ideje. És nekem az a baj, nekem nincs ezzel a dolog a jó érzésem. Egyáltalán nincs ezzel a dolog. Tehát most megsajnáltunk egy szerencsétlent, és csináltunk neki egy bulit, hogy jó legyen. De én nem ezt látom ebben. Én azt látom, hogyha valaki szerencsétlen, akkor nem kell sajnálni, nem kell szánakozni rajta, nem kell semmit csinálni vele. Rá kell bízni, hogy szedje össze magát. Szedd össze magad, bazd meg. Megteheted. Semmi gond nincs ezzel. Ha valaki hülyét csinál magával a YouTube-on, akkor hülyét csinált magából a YouTube-on, akkor ennyi. De azért nem kell jutalmaznunk, mert hülyét csinált magából. Basszus, a tehetséges embereket kéne jutalmazni. A csávó táncikált a YouTube-on, vagy a franc tudja hol. Kiröhögték. És ezért cserébe kapott egy partit. Basszus, vannak táncosok, akik halálra görcs. Nekem nagyon nem a műfajom, azt tudni kell, hogy nagyon nem a műfajom a táncikálás. Nagyon nem szimpatizálok a dologgal, gondolhatjátok, de teljesen mindegy, legyünk reálisak. Vannak emberek, akik mondjuk táncosok, tök tehetségesek, halálba dolgozzák magukat, és le se szarják. Mit csinálnak? Kiemelik a nyomit, és őt jutalmazzák azért, mert egy szerencsétlen fasz, aki hülyét csinált magából. Ez kibaszottul nem jó gondolkodás. És egyre inkább ebbe a szerencsétlen idióta irányba megy a világ, hogy mindig csak a szart nézzük, a szart emeljük ki, és ugyanez volt ugye a filmben is, hogy a nyomit emelték ki, abból csináltak sztárt, és ez rohadtul nem jó. De a God Bless America-ban ugye az volt még a csavar ebben, hogy a nyomi az annyira nem volt nyomi igazából, hogy ne fogta volna fel, hogy mi történik. A nyomi azt tudta, hogy röhögnek rajta, tudta, hogy pont azért foglalkoznak vele egyáltalán, mert egy nyomi, és ezt kihasználta. Ő gyakorlatilag egy alattomos kis fasz volt. Igen. Aki konkrétan még rájátszott arra, hogy nyomorék. Az volt a legdurvább az egészben, most itt nem akarjuk feltétlenül a God Bless America című filmet lelőni. Most egyébként pont lelőttem egy nagyon nagy poént benne. Hát igen, és mert most ez a film még... ez végigmegy az egész, vagy ez a vonal ez végigmegy az egész film. És most én elővök még egy témát ebből. Gyakorlatilag a film főszereplője azon kúrja fel magát rettenetesen, hogy a tévében van egy nyomi, aki jelentkezik egy tehetségkutatóra, ott elkezd kornikálni, és rohadtul kiröhögik, meg megalázzák. De tehát egyet kéne megérteni ennek a nyomorék társadalomnak. Az ilyen hülye, az megérdemli, hogy megalázzák. Tehát az ilyen hülyének miért nem mondjuk meg az igazat, hogy te egy szerencsétlen hülye vagy, és te énekelj, mert szar vagy. Hát ezzel segítünk neki, ezzel teszünk neki jó, vele jót. Nem azzal teszünk vele jót, hogy babusgatjuk, és megmondjuk, hogy jaj, de szar vagy, és egy hazugságban hagyjuk élni. Hát ezzel teszünk vele jót. Az egy dolog, hogy megalázzák, csak itt az a legnagyobb probléma, hogy miután megalázták, még mindig sztárt csináltak belőle. Persze, ezt felkapja a média. Újra meg újra meg tudják alázni. Igen. És igen, ez rohadt gusztustalan, hogy a médiában ez megy. Igen, tehát ez már, itt már kettő gusztustalanságról beszélünk, nem is egyről. Hanem itt az egyik gusztustalanságot követi a más, hogy, de még, még mást mondok, ez az egészet, hogy őt még megalázzák, még tovább viszik, ezt a pénzért csinálják. Tehát ebből pénzt csinálnak, ha megalázhatják ezt a hülyét. Azért csinál a műsort, hogy abból nézettség legyen, a nézettségből meg a médiának pénze van. Tehát, hogyha azért csinálnak műsort, abból, hogy megaláznak valakit, akkor ezt a pénzért csinálják. És ugye a Megasztár, meg a Tobi Gané, az arról szól, nem kis részben, hogy a hülyéken röhög, és nézd meg az adásokat, hogy mennyi hülyén lehet röhögni. Holott ezeket az embereket nem szabadna adásba tenni. Ennyi. Ennyi. Ott a válogatáson megmondjuk, hogy szar voltál, menjél haza, de nem tesszük adásba. Mert csak színvonalat teszünk adásba, mert itt mindenkit hülyének nézünk, a nézőinket is hülyének nézzük. Hogyha jól értem, a Megasztár az úgy működik, hogy ezek az előválogatók, amikor a bénafaszokon lehet röhögni. És ezeket, hogyha a tévé úgy működne, hogy a tévének kéne működnie, nem tennék adásba. Persze. De adásba teszik, mert ezeknek van a legnagyobb nézettsége. Pontosan. Mert az emberek meg a hülyéken akarnak röhögni. Pontosan, az emberek is ennyire szállalmasak, csak ilyen alantos szar szemét dolgokkal, a baszással, a szarkeveréssel, a megcsalással, az árulással, meg a hülyéken való röhögéssel lehet őket a tévé elé ültetni. Ez a rohadt szomorú. Igen. Mindjárt el fog kanyarodni egy másik filmre. De a God Bless America-ról te még el akartál mondani valamit, még pedig azt szerintem, hogy te nem így csináltad volna. Nekem legalábbis valami ilyesmit fejlődött. Én nem így csináltam volna, az egy dolog, de itt még van a történetben még valami, amit itt tovább akartam menni, még pedig az, hogy ugye ezért kezd el a főszereplőnk gyilkolászni. De ki akar ezen az egész ügyen, és azt mondja, hogy az összes tróger... Nem csak azon, hanem másokon is, de ez apró szar. Ez hozza meg neki, vagy eladja meg az egyik olyan lökést, aminek hatására azt mondja, hogy jó, csávó, megálltál a hizé parkolóba keresztbe, elfoglalta két helyet, pisztoly ki az ablakon, dur. Ennyi. Ezt itt nálunk, itt a Bodybuilder gym előtt, nézd meg majd, ha kimész, hogy hány fogyatékos, tehát már annyira flegma szarok az emberek, hogy nem tudnak bánni a rohadt parkolóban normálisan, majd menj ki és néznek, hogy hányan állnak normálisan, vagy egyenesen az autójuk, és hányan állnak már lazán 45 fokba, és szarik rá, hogy a többi hogy fér be. Nem érdekli, mert ő a Jani. Na mindegy, szóval ez az egyik oka, miatt bekattan a csáva, és a végén olyan csúcsosodik ki a film, hogy gyakorlatilag a tehetségkutató tökön műsornak van valami, megint valami csórésze, megint a hülye gyereknek fel kéne lépni, énekelni kéne, és akkor oda megy a főszereplő fegyverrel, gyakorlatilag túlszul ejti a stábot, pár ember talán le is lőtt az elején, de hogy mikor lövi le őket, pontosan azt nem tudom, és az a lényeg, hogy hát elmondja nekik, hogy mekkora szaralakok vagytok, elmondja egész Amerikának adásba, mekkora szaralakok vagytok, hogy ezen a szerencsétlen röhögtök. És a filmben van egy pont, amikor a csávó öngyilkos volt, vagy akart lenni, csak nem sikerült neki, és hogy öngyilkosságba kergetitek, mert úgy megaláztátok ezt a csávót, hogy öngyilkosságba kergetitek. És akkor megszólal a nyomi, hogy én nem azért lettem öngyilkos, de hogy megaláztak, hogy szarul énekelek, hanem azért, mert nem akartak adásba tenni többet. És ott azért van egy nagyon nagy koppanás. Igen, tehát ugye a főszereplő megvédeni a nyomit, és akkor kiderül, hogy a nyomi az ugyanolyan féreg, mint az összes pontosan, többi. Pontosan. Itt átcsatlakoznék egy másik filmre, ezt nagyon sokan ajánlották nekem, és nagyon népszerű film, az Életre valók. Láttad? Igen. Egy francia film. De egyébként nem egy rossz, elég unalmas, mert nagyon művészkedős, de meg lehet nézni. Hát nem mondanám, hogy művészkedős, csak egy ilyen kicsit... Hát nagyon lassú. Nem, az sem, kicsit PC a film, olyan értemben PC, hogy nem is az, nem jó szó ide, hogy PC. De. Az hogy a flagma fekal faszt veszik fel, ezért, hogy ellássa a... Nem, annak van egy értelme, és ezt fogom elmondani. Van egyébként, de... Olyan értelemben PC a film, hogy ilyen mindenkinek jó legyen. Tehát, hogy megnézze a gyerek a nagymama, tehát ez látszik, hogy azért igyekeztünk a közönségre hangolni. Az a sztori, hogy van egy milliárdos ember, aki tolókocsiban élen nem tud mozogni, és különféle ápolókat alkalmaz, és fölvesz egy fekacsábot, aki kurva laza, szarik az egészbe, figyelmetlen, olyanokat csinál, hogy oda nyújtja neki a telefont, és elfelejti, hogy a csávó nem tudja a telefont átvenni tőle. De, ugye ennek van egy értelme. Tudod, hogy mi az értelme? Igen. Az, hogy a csávó nem akarja, hogy nyomorékként kezeljék, azt pontosan, akarja, hogy normálisan pontosan, kezeljék. Pontosan. És ez az érzéketlen fasz, ez ugye nem érzi. Igen, ezt nem érzi. Nem érzi. És éppen ezért normálisan kezeli. És ezért lesznek ők barátok, mert ennek az embernek, aki a tolókocsiban él, és nem tud mozogni, neki nem a szánalom kell. Nem azt kell, hogy lesajnálják, nem azt kell, hogy kitöröljék a seggét. Jó, technikailag lehet, hogy kell neki, hogy kitöröljék a seggét, de nem olyan értelemben. Ő normális ember akar lenni. Ő nem azt akarja, különösen nem azt akarja, hogy a pénzéért cserébe lesajnálják. Hanem ő azt akar, hogy emberként bánjanak vele. És ez egy rohadt fontos dolog. Ez egy kurva nagy tanulság ebben a filmben, hogy akkor bánsz emberként néha másokkal, amikor nem vagy velük politikailag korrekt, meg nem vagy velük udvarias. Az edző válaszolban én emberként bánok a köcsögökkel. Gondoltál már erre? Mert amikor ide jön a fogyatékos, akkor nem kezdem el babusgatni, hanem azt az egyetlen egy dolgot csinálom, amiből tanulhat, megmondom neki, hogy te gyökér vagy, bazd meg. Mert akkor a gyökér vagy, hogy oda van írva, hogy olvasd el a rohadt könyvet, amit neked írtam, és erre nem vagy képes, te balfasz. És ezt megmondom neki, és így bántam vele emberként. Mert én, ha ilyen hülye lennék, ezt várnám, hogy velem is ezt csinálják. Mert ebből lehet tanulni, a babusgatásból nem lehet tanulni. És itt visszakanyarodva a csávóra, akinek bulit szerveztek, pont az ellenkezőjét csinálták. Jutalmaztak egy faszt, akit nem kellett volna jutalmazni. Nem kellett volna nyilvánosan kiröhögni se, de megcsinálta magának. Nem röhögték ki a csávót alapba senki, de ő megoldotta, hogy ki tudják röhögni. Fölrakta magát a YouTube-ra, vagy az apja faszat tudja, hova, nem tudom. Tök mindegy. Megoldotta. De épp ez a lényeg, hogy nem kell ezeket az embereket utalmazni, nem kell a nyomikat utalmazni, nem kell a trógereket utalmazni, senkit. Elesett embereken lehet segíteni, akik nem tudnak magukkal mit kezdeni, vagy nem tudnak megélni, vagy bármi, elönti a víz a házát, segítenek neki emberek, küldenek pénzt, kellett ilyenek. Ez egy normális dolog. De az, hogy gyakorlatilag ilyen önhibájuk miatt bizonyos helyzetbe került trógereket sajnáljuk meg, és azokat emeljük ki, a szorgalmas, tehetséges emberek helyett ez nonsens. Mondok egy másik példát. Totálkár tégi ügy. Volt egy csávóról egy cikk. Nem tudom, minek írtak róla a cikket. Arról volt szó, hogy ő hogy oldja meg az autózást 3 forintból. Tehát gyakorlatilag ilyen csakis szaros, csöves, roncs szara autói voltak, itt szaréhúgyér vett, összetákolta valahogy műszakira, hogy éppen ne essen szét, dőlt a rozsda minden, és akkor ez volt a sztori, hogy mesélt a kókányolt szara autóiról, amik úgy helyek közel életveszélyesek voltak, de még műszaki vizsgán, vagy hétköznapi életben így működött. Mit akartak kihozni ebből a cikkből? Szerintem ez a lényeg. Azt nem tudom, mit akartak kihozni. Erre mai napig nem jöttem rá, de képzeld el, hogy a szerkesztőségen belül elkezdődött egy okoskodás, hogy mi lenne, ha segítenünk a csávon. És akkor az egyik, van egy csávó, aki kereskedő, hogy újítsuk fel az autóját, hozunk neki alkatrészt, minden. És azt jelenti, hogy volt valakinek esze, nem én voltam az, nem valaki más, szerkesztőségben, aki azt mondta, hogy gyerekek, álljunk már le. Kell ez? Szerintetek ennek van értelme? Tehát egy olyan csávónak, aki annyira igénytelen, hogy 60 ezer forintos autóval jár, és ezeket egyébként adja, veszi, ezekkel bizniszel ráadásul. Tehát neki ez a szintje. Szerintetek jót teszünk vele, ha felújítjuk neki fúra az autóját, ráköltünk egy csomó pénzt, hogy aztán adja ugyanúgy 60 ezerért, és megvegye a következő szart. Akartam mondani, hogy ha felújítod az autóját, az tulajdonképpen jót teszel vele, de el fogja adni és vesz egy másik szart helyette. Persze, ez az egyik. Meg a másik, hogy gyakorlatilag ez egyfajta tróger, ez az ember, aki képes ezt megcsinálni. Tehát akinek az a szintje, hogy ütött-kopott, életveszélyes szarokat adok-veszek, és nem vagyok képes összegyűjteni egy normális autóra, ami, most mondok neked egy kurva nagy összeget, 200 ezer forintért már van. Tehát egy ilyen szintű ember, aki nem tud eljutni a 200 ezer forintos, ugyan bocsánat, 300 ezer forintos autóig, azt miért akarjuk mi jutalmazni? El tudna, hogy csak nem akar. Hát éppen igen. Ezért nem kell felújítani az autóját. Tehát mi a francnak jutalmazunk akkor, ha már autót kell ajándékozni, vagy felújítás, vagy valami, akkor tényleg olyan embert kell keresni, aki tényleg rászorul, és tudunk segíteni rajta ezzel. Ugye az alkoholista csövesnek se adsz pénzt, mert úgyis elissza. Az meg nem egy nagy segítség. Gyakorlatilag igen. Gyakorlatilag igen. Tehát próbálj meg egy alkoholista csövesnek, amikor odajön, venni kaját. Én hallottam ilyen sztorit, nem is tudom már kitől, mindegy. Volt egy csöves, aki alkoholista volt eléggé, és akkor kért pénzt, hogy jaj, ételre, jaj, csóró vagyok, csöves vagyok, nincs pénzem ételre, és adott neki egy szendvicset, mert volt nála egy szendvics. És a csöves, ahogy így elsétálta akárki a képen, adta neki, fogta, eldobta a szendvicset a kicsába. Hát még jó, hogy nem küldte az anyjába. Nem, mert is szokott lenni. Igen? Én nem hallottam, de mindegy, létező dolog, tehát nem az a probléma, hogy nem tudnak enni, az a probléma, hogy nem tudnak inni. Meséltem azt, amikor a Duna Plázába mentem be, ott állt egy lábú csávó, és motorral voltam, pont a bejáratnál álltam meg, megyek be, és jön nekem a segítsek már neki valami apróval, mert marha éhes, és venne itt valami levest, ez marha szarduma egyébként. És de mindegy, mondom, sose szoktam adni senkinek, azért nem szoktam adni, mert én nem hiszek ebben. De nem hiszek, ennek az egésznek az eredete, hogy nem adok senkinek pénzt, az oda vezet vissza, amikor Budapestre költöztem már 20 évvel ezelőtt, és meg volt adva, hogy mit tudom, én kiszámoltam, hogy napi 300 forint lesz a kajapénzem, akkor el tudtam azt érni, hogy a 300 forint kajapénzemet eladakoztam a hajléktalanoknak, mert minden kurva lámpánál van egy. És rájöttem, hogy bazd meg, nem, ez így nem fog menni. Tehát ha segíteni akarok az embereken, akkor ennek nem ez a módja. És onnantól kezdve nem adok soha senkinek semmit, nagyon ritkán. Na mindegy, ennek a srácnak adtam, benéztem a pénztárcát, mert nem volt semmi aprom, adtam neki egy ezerest. Mondom, ezzel letudtam 10 évre legalább a történetet. Bemegyek, elintéztem valamit, 3 perc múlva jövök ki. Jaj, testvérem, adjál már nekem valami kis aprót, hogy vegyek valami levest. Mondom, te fasz, most adtam neked egy ezerest 2 perc ezelőtt. Mondom, ennyire nem figyelsz oda, bazd meg. És tudod, motorral, sisakban. Sisak a kezemben minden. Tehát nem is az, hogy elment átlagos Béla, mert azért nem jönnek percenként motorosok. És akkor mondta nekem, hogy jaj, de szép a motorod, tesó, ennyi volt. Tehát már mindjárt terelte a történetet. Féreg, ennyi. Na, zenéljünk egyet gyorsan. A Szaraja következik. Szaraja Y-nal. Nem azért ez, mert szar. Igen, nem, nem, nem. Erre véletlenül akadtam rá erre a bandára. Egy Sandy Saraya nevű csaj alapította ezt a zenekar, Tiszavirág életők voltak, két albumos, 89 és 91. Ugye 91-ben tudjátok, Roló lehúz a dallamos rockzene irányába, vagy a dallamos rockzenének ez tett be. Szóval ezt jó megmondtam, de az a lényeg, hogy ez a szám, ami most jön, ez a Bendy Blackbird Sings című szám, amiben az az érdekes, hogy most hittem cikket a Honda CBN 1000XX Super Blackbird-ről, és az is Blackbird, meg ez is Blackbird. De ez most jelent meg a Total Car-on egyébként ebben a hónapban, de semmit nem tudok erről a zenekarról, az égvilágot tök véletlenül találtam, de tök jó. Kicsit néha zavaró, hogy egy csaj énekel, emiatt egy kicsit lájtosabb a téma, de hát nem kell mindig kőkemény zenét hallgatni. Erre majd lesz egyéb példánk is, mert mindenféle érdekes zenét fogunk nektek hozni a jövőben, de mindegy, hallgassuk a Saraját. van ezzel a csöves kiéregető témával kapcsolatban van egy levelünk, ami hasonló sztori, mint az enyém volt. Igen, hát ez gyakorlatilag egy analógia, egy másik analógia, ami nagyon jellemző mindenhol. Én is szoktam látni ilyet. Arról van szó, Eisenherz levele ez, ő írta nekünk. Arról van szó, hogy Kiskunhalason lakik, vagy nem tudom, lehet, hogy nem ott lakik, de ott járkált, és akkor ott oda ment hozzá egy csöves, hogy hát nem ilyen csöves formájú volt, hogy adjon neki valami aprót, 200 forintot vagy valamit, hogy legyen pénze buszra. Ez 17 éves srác, vonatra, tök mindegy, valami tömegközlekedésre, hogy haza akar menni. És nem adott neki, aztán utána később, mit tudom, olyan egy héttel később, vagy valamikor megint betalálta ugyanez a srác, ugyanazt a szöveget előadta, ugyanúgy le akarta húzkodni, és amikor... A csávónak, hát nem jó az értelmezés, Eisenherz egy rossz indulatú ember, nem jó az értelmezés, hát szerencsétlenek, mindig Kiskunhalason elfogy a pénze, hát lehet, hogy pont addig tartott a nyugdíj, és mindig úgy alakul, hogy pont kell neki 200 forint, hogy menjen haza. A 17 éves srácnak a nyugdíja, ez reális. Igen, igen, igen. Akkor hát, az igen. Ifjúsági segély, az vagy igen. A tandíj, ösztöndíja, 17 éves egyetemista, kedvezménnyel, mert annyira zseni. Professzor tanont, véletlenül sem arról van szó, hogy tróger a csávó, tehát az biztos, hogy nem. És neki pont akkor fogyott el a diákhitele. És ezért a jóindulatú emberek segítségét kérte volna, mert ki tudja, éppen a rák ellenszerét kutatja, és kellett gyorsan mennie Kunszent Miklósra vonattal. Igen, mert hogyha rárohadt volna a pinta, ami meggyógyítja a rákot, akkor meghal mindenki az emberiségben. De ugye itt arról van szó, hogy megint nem adott neki, és amikor rákérdezett... Most az a duma, ezt felolvasom. Elnézést, uram! Nem tudna nekem kölcsön adni 300 forintot? Mert vonattal utaznék haza Kőbányára, de nincs elég pénzem. A múltkor meg Kunszent Miklósra akart menni. Most meg Kőbányára. Hát jó, átköltözött. De logisztikailag a csávó nem konzekvens. Átköltözött. Semmi gond, meg egyébként tök mindegy, tehát mond valami helyet, ahova el lehet jutni vonattal. Igazából ennyi a lényeg. Ugye nyilván nem adott neki, megkérdezte, hogy mindig ezt csinálja, és akkor a csávó fogta magát, és elfutott. Ki érti ezt? Ja, mert hát ugye itt egy kicsit cink volt, mert ugye nem csak arról van szó, hogy elfutott, hanem hogy Eisenherz az így mondta neki, hogy a múltkor is leszólítottál ezzel, öcsipók, hogy adjak neked pénzt, mert akkor éppen nem tudom, hova akartál menni. És ugye ez a dolog ilyenkor kínos, amikor szembesülünk ezzel, hogy hoppá. Mert ebben az a gusztustalan, hogy az egy dolog, hogy le akarnak tarhálni, tehát effektíve hülyének néznek, de ez még nem egy probléma. Az a probléma, hogy hazudnak. Tehát hülyének néznek, átvernek, ennyi, át akarnak verni. Csalók, ilyen egyszerű. Hozzáteszem, az olyan csövesnek se adok, aki azt mondja, hogy hát, hello, szia, elfogyott a borunk, szeretnénk még inni, adsz pénzt. De az legalább van őszinte. Ilyen. Hát legalább őszinte, de attól még nem adok neki. Így is, úgy is erről van szó, tehát ilyen egyszerű, de az legalább őszinte. Egyébként ezzel kapcsolódó régi sztori, ez nem tudom, hogy volt-e már. Még emlékszem, még Spárta Gym volt akkor, oda jártam, és a terem ablakából megláttuk, hogy lerohad egy Honda Civic a Pécsi út, Kősöbési úton. És lementünk segíteni neki, és már nem is tudom mi volt, de kért tőlünk szerszámokat. Vittünk le szerszámot. Akkor kiderült, hogy elfogyott a benzin, vagy kifolyt neki a benzin, mert mit tudom, a benzincsövet kellett megcsinálni, valami ilyesmi, de pénze az nincsen, nem baj. Spárta Attilával voltunk ketten, hoztunk neki egy kanna benzint, felesbe megvettük, és mondta, hogy a csávó, hogy nagyon köszöni, nagyon rendes meg izé, szóljunk, hogy mikor vagyunk itt a teremben, hogy mikor találkozunk, és akkor jön vissza, mert egyébként Esztergomba kellett neki mennie. Lehet, hogy azt mondta, hogy ott lakik, nem tudom. És mondta, hogy be fogja hozni a terembe meg minden. És úgy voltunk vele, hogy hát most, ha nem hozza be a terembe, akkor felesbe buktunk egy 5 rongyot, most mondtam valamit. Na így buktunk felesbe egy 5 rongyot. Mert mondom se, hogy azóta se láttuk az embert, tehát a nagy szabadkozás az volt, hogy ó, behozza meg minden. Mondtuk, hogy nem kell, adjuk meg a telefonszámot, nem kell. Itt a teremben recepcióra behozod, itt van 7-től 10-ig, akármi, és ott hagyod. Na, mondom, azóta se láttuk az embert, tehát így legyél rendes, meg így segíts másoknak. Hozzáteszem, másfél óra a tökölésünk elment, meg a pénzünk. De legalább segítettél valakinek, és igen. Elégedett lehetsz magaddal. Hogy átbasztak? Tehát ez hát egy igazán jól érzés. Én egyébként segítőkész vagyok abszolút. Tehát én abszolút olyan vagyok, hogyha valaki bajban van, akkor segítek. Nekem a barátaim tudják, hogy rám lehet számítani. Én legalábbis szinte biztos vagyok benne. Ha valami tudják. Nyűgük van, akkor tudják, hogy hívnak és megyek. Tehát ha nekem most lerohad valaki éjjel kettőkor a rák faszán, és az én barátom, akkor fölhív éjjel kettőkor, és én beülök az autóba, és elmegyek érte. És ebből lehet egyébként tudni, hogy ki a barátod, meg ki nem. Hát az nem sok van. Na egyébként viszont Eisenhowernek van egy mellékes... Nem abból, hogy ki hív fel éjjel kettőkor, hanem ki megy elérte éjjel kettőkor. Hát igen, igen. Eisenhowernek viszont van egy mellékes utóirata is. Igen, ami az igazán érdekes része a levélnek. Csak egy kérdés, vagy észrevétel, vagy tanács. Nem tartodok attól, hogy a sok antibuzi lobby miatt egyszer rátok száll valami extra jogvédő szervezet? Nem örülnék, ha a kedvenc rádiómat meg akarnák szüntetni. Érejet és nehesség, én sem szeretem, hogy folyton az orrom alá dörgölik, és a világ legtermészetesebb dolgának tartják a buzulást, mert rohadtul... Ja, itt kipontoztam egy részt, mert belement ilyen mindenféle buzis részletekbe, az meg engem nem érdekel. Na várjál, itt először álljunk meg, mert itt azt hiszem két téma van. Az egyik az, hogy megint sokat buzizunk, de nem majd. Hát mindig sokat buzizunk, tehát ez nem újdonság. De maga a buzi dolog az is nekünk egy, tehát itt nem a konkrét tárról van szó, meg ugye nem a homoszexuális emberekről van szó, mert a homoszexualitás az magánügy, meg a heteroszexualitás is. Szerintem ezt elmondtam egy milliószor. Nekem nem érdekel, hogy ki mit szeret szexuálisan, teljesen mindegy. Irreleváns. Itt arról van szó, hogy itt emberek erre büszkék. És mivel erre büszkék, erre vergődnek. Mivel erre vergődnek, ezt a társadalomban egyfajta ilyen hangoskodással mindenkinek a tudtára akarják hozni, hogy ők ilyenek, meg ezt csinálják, és azt akarják, hogy ezt fogadjuk el. De ezt nekünk nem kell elfogadni, az a baj. Nem kell, tehát nem elfogadni se kell, meg elfogadni se kell. Mert minket ez nem érdekel. Tehát nem kell nekünk elfogadnunk a homoszexuális embereknek a szubkultúráját, mert nem érdekel, nem akarunk róla tudni. Tehát nem elfogadni se kell, és elfogadni se kell. Ez így érthető, remélem. Mert egyszerűen ez irreleváns kérdés. Na most a buzi lobby miatt azért nem tartunk, hogy ránk szállnak, mert beperelnek, mert véleményszabadság van. Tehát azt mondunk, amit akarunk. Igen. Most majdnem mondtam, hogy még, de nem akarok aktuál politizálni megint. Igen, de ha a véleményszabadság korlátozva lesz itt Magyarországon, az nem ebben a témában lesz korlátozva. Hát nézd, abban a témában lesz korlátozva, de... hogy például amikor március 15-én kiküldi az állambácsi az iskoláknak, hogy köteles mindenki 10 darab diákot elküldeni a március 15-e ünnepségre, és azt az iskolák visszautasítják, és ezt megírja egy sajtótermék, akkor mert az a sajtótermékkel azzal majd valamit csinálnak. Na, ez a jövő nem véleményszabadságos verziója. Van itt egy másik sztori is, de ezt nem akarom elmondani, mert hosszú lesz szerintem. Szintén levél? Nem levél, egy aktuális történés. Én konkrétan arról beszélek, hogy meg akarják szüntetni mindenféle egyetemeken a kommunikáció témát. Azt akarják, hogy csak az állami egyetemen lehessen tanulni újságíróskodást, meg mindenféle ez kommunikációt. Ami nagyon meredek dolog, szintén ebben a témában. Hát egyértelműen arról szól, hogy az állam érdekeknek megfelelő újságíróképzés legyen, tehát gyakorlatilag állami szócsődroidokat akarnak tenyészteni. Erről van szó. És ebben nem akarok ennél jobban belemenni, de ez van. Igen, tehát vannak ilyen dolgok, de véleményszabadságba belefér ez a történet, amit mi előadunk, tehát mondhatnám azt is, hogy bebaszna, ha nem lehetne erről beszélni. Hát arról beszélsz, amiről akarsz, de tovább megyek, itt nem csak a vélemény szabadságáról van szó, tehát nem csak a véleményed szabad, hanem te is szabad vagy, szabad ember vagy, és jogod van ahhoz, hogy bizonyos... Jogod van még undorodni is. Teljes mértékben jogod van ahhoz, hogy bizonyos dolgok neked ne tetszenek. Hát figyelj, a véleményed az mindig szabad, azt nehezen lehetne korlátozni, hogy a szólásszabadság itt az, ami számít, hogy el is mondhatod a véleményedet. Hát a véleményed az ott így benne van a kis kubakodban. Nem csak elmondhatod a véleményedet, lehetnek egyéb cselekedeteid is, ami a te véleményedet tükrözi. Tehát például, ez ami nagyon nem divat, hogy kirekesztés, szegregáció, ilyesmi, neked például jogod van nem barátkozni olyan emberekkel, akik nem tetszenek. Ez egy ilyen dolog, ezt te megteheted. A világ legtermészetesebb teljes mértékben jogod van nem elfogadni ezt a irányultságot, amiben most ezek az idióta társadalmak mennek. Például mondok valamit, ez egy mostani sztori, legalábbis nem régi, azt hiszem valahol külföldön, de talán lehet, hogy Magyarországon. Az a baj, hogy annyi információt olvasok, hogy nem, az exakt adatok nem maradnak meg a fejemben, csak ilyen vonalakra van emlékszem, és azért is nem akarom az exakt adatokat megőrizni, mert annyira leterhel, hogy már megnyitok egy híroldalt, akkor nem napi egy felháborító szart látok, hanem 15-öt sorban. és nem csak a magyar kormánnyal kapcsolatban, hanem a világban, amik történnek azokkal kapcsolatban is. Egyébként a 444-et letiltottam most már végleg. Végül is mondtam, hogy nem fogom olvasni, csak mindig elfelejtettem, reflexből megnyitottam, akkor ugye már jöttek a címek, akkor már elolvastam. De ez most megoldott ez a kérdés, talált ki, hogy hogyan. Letiltottad ugyanúgy, mint a falat. De nem. Mi volt az, ami megadta a lökés, hogy hoppá, ezt most nekem le kell tiltani azonnal. Hát talán még mutattad is, de nem emlékszem. Vezető hír, Birka Krisztián, eddig olvastam, hogy Birka Krisztián, ez így ki volt rakva. Na mondom, jó, akkor 444-et sem olvasom többet. Tehát nálam az policy, hogy olyan sajtóterméket, ami Birka Krisztiánnal foglalkozik, meg hasonló gané típusú emberekkel győzik el, és a többi. Ezt nem olvasom. Olyan sajtóterméket, amiben azzal foglalkoznak, mi volt a való világban tegnap, nem olvasok, sorolhatnám. Úgyhogy most momentán, például az egyik haverom a vs.hu-t olvassa, na a vs.hu-n vezető cikk tegnap előtt, hogyan mondd meg otthon, hogy meleg vagy. Na, akkor mondtam a haveromnak, hogy látod, hát ezért nem olvasom a vs.hu-t. Ha eddig nem értetted, hogy miért nem, hát ezért nem. Ilyen egyszerű. Nem vagyok erre kíváncsi, hogy minden nap, mindenhonnan a kibaszott buzi lobby szemét dőljön bele a pofámba, nem vagyok erre kíváncsi egyszerűen, és ezt megtehetem. Ez jogomban áll, és a választás lehetőség az sajnos ott van, csak hogy nem olvasod és kész. És nem tudom elképzelni egyébként, hogy miért csinálják ezt a történetet, viszont van egy, dolgok ezek. Van egy másik aspektus, olvassuk egy kicsit tovább. Az nem is az a buzi, aki mint szenvedő alany erre vágyik, az csak egy szerencsétlen beteg, hanem az, aki aktívan dugja a pasit. Mert ki az, aki izgul egy másik pasira? Csak is egy ekte buzeráns. A pedofília vagy az animál szex mikor válik a világ legtermészetesebb dolgává? Ők mikor szerveznek kamionos felvonulásokat? Nem ők lesznek a következők, akik extra jogokat követelnek maguknak a semmire. Ez egy, nyilván ez egy kicsavarás a dolgoknak egy kicsit, de ennyiből lehet ez is. Hát éppenséggel a szabadságjogokba ez belefér, hogy ők kimennek tüntetni. Az a vicc, hogy ugye elméletileg a szexualitás az egy érzelmi szintű dolog, ami leválasztódik a pusztán szaporodástól, de mégis ez az alapja. Azért tartjuk a heteroszexualitást normálisnak, mert ez a faji reprodukciónak a kulcsa, így működik. Hát több ezennél, tehát igazából pontosan azért, mert ez a faji reprodukciónak a kulcsa, úgy vagyunk bedrótozva, mi mind, hogy alapvetően arra vágyunk. Arra a férfiak nem vágynak, hogy egymást basszák, legalábbis alapesetben nem. De igen, de ez most egy másik történet, pont ebben akarok belemenni. De ugye azért a heteroszexualitás normális, mert ez a normális természetes működésünk. És ha azt mondja, valaki számára, de ugye mivel a szexualitás az a fajfenntartástól azért le van válaszolva és örömszerzésre is szolgál, ezért vannak olyan emberek, aki mondjuk rosszul van bedrótozva, fogalmazunk így, vagy akármi miatt ő más módon oldja meg a szexualitást, de ez lehet úgy is, hogy mit tudom én, amerikai pite módra meleg kenyérbe már dugja a faszát, vág rajta egy lyukat, vagy gumicsizmába, vagy tehénbe, tök mindegy. Tehát vannak ilyen emberek, biztos. Tehát ezt bárhogy meg lehet oldani. Ezzel nincs probléma. Én nem nevezném a homoszexualitást betegségnek. Ezt nem mondanám, hogy betegség. Egyszerűen ezeket az embereket egy másik férfi izgatja kész. Ez érthetetlen dolog számunkra, de nem lehet minden dolgot megérteni. Tehát ezt el kell fogadni, hogy ilyen van. Nekem nem eznek a elfogadásában van a bajom, hanem az erre vergődéssel, hogy emberek vannak, akik erre büszkék. És én nem értem ebben, hogy ebben mi az eredmény, mi a munka, miért kellene erről egyáltalán beszélni, ki a faszt érdekel ez. Tehát ezt nem értem, hogy miért kell ezt nekik felvállalni. Nem kell felvállalni. Én se vállalom fel, hogy heteroszexuális vagyok. Nem beszélek róla. Az embernek a szexualitás magánügye. Nem beszélünk ezekről a dolgokról. Ilyen egyszerű. Szóval nem nevezném ezt betegségnek, ez egy kicsit meredek. Nem tudom, minek nevezném ezt. Én elfogadom, hogy embereknek van ilyen defektjük, hogy ezt csinálják, de ugye, ha az egy érdekes felvetés, hogyha elfogadunk mindent, akkor miért nem fogadjuk el a pedofiliát, akkor miért nem fogadjuk el a hullabaszást, az állatokat, bármit, akkor ennyiből azt is elfogadhatjuk. Hát éppen hiszen a hullabaszást, mi a különbség? Azt el lehetne fogadni, mert ott ugye az elszenvedő fél, tehát kvázi a hulla, az nem egy olyan, hogy nagyon érdekli. Ettől függetlenül ugye nyilván a társadalmi normáknak az nem nagyon felel meg. Hát pontosan hát azért, igen. Hogy hullákat basszunk. Ha eltérünk a természetes állapottól, akkor épp ez az, hogy miért, hol a határ abban, hogy mit fogadunk el normálisnak, vagy mit nem. Az állatkúrás az megint egy olyan dolog, hogy nem tudom, hogyha az állat, most bizonyíts be, hogy az állatnak a skinzás. Hogy nem tud bebizonyítani, akkor az állatbaszás is rendben van igazából, ilyen szempontból. Hát biztos, hogy kínzás az állatnak, ez szerintem nem kérdés, mert nem hiszem, hogy az állat bele tud ebbe a dologba egyezni. Szóval nem ilyen egyszerű dolog. Meg nyilván, oké, itt a határ ott van egyébként is. Az a pedofilia az... Nem, az itt meg is mondtad, hogy hol van a határ, itt valószínűleg ott van a határ, hogy... De nem, de ez se igaz, mert most... De nem erőszakról beszélünk. Most egyszerűen szexuális devianciákról beszélünk, és nem, tehát most egy pedofil, az nem biztos, hogy a pedofilnak nem egyezik bele a pedofil partnere. A 10 évessel is pedofil. Oké, csak ugye itt az a probléma, és társadalmilag ezt azért nem lehet megoldani, mert egy gyerek, egy 10 éves, ez nagyon befolyásolható. Hát igen, és éretlen szellemileg ehhez a tevékenységhez. Hát nem is okay. Az, hogy de fizikailag valószínűleg elég érett, tehát szóval nem ez a probléma, hanem az a probléma, hogy befolyásolható, és rá lehet venni olyan dolgokra, amiket egyébként nem biztos, hogy akarnak. És ezért nem hát kell odaengedni a pedofilokat a gyerekeknek a közelében. Nem személy ahhoz, hogy olyan döntéseket hozzon, igen. Nem érett. Se szexuálisan, se szellemileg, pszichoszexuálisan nem érett erre a dologra. De mondom, itt alapvetően az egészen az a gáz, hogy egy kisebbség a faszsága miatt hangoskodik. És gyakorlatilag el akartat a többséggel fogadni standardnek olyan dolgokat, ami a normális többségnek az életvitelébe, meg az értékrendjébe nem illik bele. Itt ezzel ez a gond. Na mindegy, lapozzunk, mert van még egyéb levelünk. Fanni levele az nekem tetszik, mert ő egy lány, és ért egy érdekes gondolatot. Tényleg nem csak tőle kaptunk levelet, hanem van egy másik is, amit szerintem nem tettem bele a listába. Ez szintén egy női olvasónktól kaptuk, illetve hallgatónktól, aki szerintem most már nem először írt, hanem sokatszor. Azt hiszem, hogy úgy hívták, hogy Bea. És ő kijavított téged, mert nem tudom, hogy mit mondta, hogy kinek a leghosszabb a nyelve a KISZ-ben. De nem neki van a leghosszabb nyelve. Nálunk a pontosság az nagyon fontos, hogy a tényekhez ragaszkodjunk. Tehát kijavított minket, lehet, hogy Bea volt. Igen. Azzal kapcsolatban, hogy azt mondtam, hogy Gene Simmons a leghosszabb nyelvű tagja a KISZ-nek, és azt mondta, hogy nem, hanem Paul Stanley. És ez igaz is, és úgyhogy mondjuk legyen Gene Simmons a legundorítóbb nyelvű tagja a KISZ-nek, bár szerintem az összes KISZ tagnak undorító a nyelve, meg mindene, tehát erre így gondolni se akarok. De a tényekhez tényleg ragaszkodjunk, hogy köszi a helyesbítést. Én komolyan mondom, hogy én a dolgokban szeretek akkurátus lenni, és egyáltalán nem bánom, hogyha ilyen dologban jön egy-két helyesbítés. Bár például volt egy másik helyesbítés is. Írt egy srác szerintem a Hallássérültek Országos Szövetsége nevében, hogy szerinte meg igenis a Satriani... Én vagyok az elnök. Szerinte a Satriani igenis tök ugyanaz, mint a Coldplay, és hát erre azt tudom mondani, hogy a Satriani ez egy tök jó szám, a Coldplay ez egy undorító szar, tehát hogy ez nála ez hogy lehet ugyanaz, azt én el nem tudom képzelni, de hát gratulálok. Egyébként tény, hogy a két zenének a zenei alapja az hasonlít, de hát baszki, hány zenének hasonlít még a zenei alapja egymáshoz? Tehát ez alapján... Szerintem mennyire nem soknak. Dehogy nem. Hogy a picsában-e? Hogy a francban-e? Nagyon. Na jó, mindegy. Én általában azt gondolom, hogy nagyon hasonlít a kettő. És volt a 90-es években, pont volt egyfajta zenei divat. Nem tudom, a Milli Vanilli nevű fosra emlékszel-e? Azok kitaláltak valami ilyen zenei alaphangzást, és egy rahegyli zenekar ugyanezt csinálta. Zenekar idézőjelben. Ugyanez volt minden szám alatt egy időben. Tehát ez nevetséges, de akkor itt most be is játszhatunk valamit. Csak hogy akkor elbeszélhessünk arról, hogy kinek kéne itt perelni. Egyébként nem ezt a bejátszást akartam, csak az Istenek nem találom, ugyanis van egy dal, amit nem tudom ki adott elő, de ez egy valami régi 60-as, 70-es évekbeli, ami meg a Satriani-ra hasonlít, és akkor most a Satriani-t kéne beperelni annak, aki azt a dalt írta annak idején, és akkor így szerintem ez is lehetne egy ilyen fraktál alakzat, hogy megkeresjük, hogy melyik dalam ki honnan, kinek honnan van, és akkor mindenki pereli egymást sorba. Szóval nem, azért itt a hallássérült dolog az egy kicsit meredek. Ezen kívül a srác még arról értekezett nekünk, hogy ő is nagyon bírja ezeket a nagyon fasza Z-kategóriás zenéket, hát az apát fasza Z-kategóriás zene, maradjunk ennyiben. Szerintem nem értette, hogy ez a Z-kategóriás kifejezés mit jelent. Hát azon én nem tehetek, hogy mit ért meg minden. Na, menjünk tovább a többi levéllel. Ugye Fanninál tartottunk, el akartunk térni az ő levelére. Na szóval, van pár film, amikben egyfajta párhuzamot vélek felfedezni az Éhezők viadalával, amiről egyébként a rádióban beszélünk valamikor. Hát ugye Éhezők viadala, alkonyat, a beavatott, a végzet ereké, Jupiter felemelkedése, a női főhős tökéletes alkalmatlansága. Most egyébként az alkonyat az a film, amit én mindig úgy hívok, hogy homály, mert nem jut eszembe a neve. De a női főszereplő jutott eszembe ez a kifejezés, hogy homály. Így ránézek a fejére, homály. Az a nő egyébként egy 20 millió dolláros színésznő. Szerintem lapátra kellett volna nagyon verni, amikor ment castingra, nem hogy filmfőszereplőnek betenni, de hát ez a színvonal. Hát én se értem. Női főhős tökéletes alkalmatlansága, ez mind. Annyira irritálóak, hogy már fáj. Ezek nem olyan női karakterek, akik bárkinek a hasznára válnának. Semmi erő, semmi tartás nincs bennük, ha jobban megnézed őket. Általában valamilyen fontos vagy vezető szerepben akarják őket bemutatni, de nézd meg őket, semmilyen domináns jellemvonással nem rendelkeznek. Sem a viselkedésük, sem a testtartásuk, sem a hanghordozásuk, az arcvonásaik sem olyanok, amiről elhinném, hogy nem egy mezei kislányról van szó. Én azt szeretném, hogy motivált legyen a főszereplő, hogy átmenjen egy kézzelfogható jellemfejlődésen. Hozzáteszem egyébként, hogy az ilyen szarokból lehet jellemfejlődést csinálni, csak nem csinálnak. Hát a lényeg az, hogy nem látok egy olyan jó női karaktert a moziban, ami tetszene. Nőre gondol, nem kislányra. Én nagyon egyetértek ezzel a dologgal. Abszolút egyetértek ezzel a dologgal. Ezek a filmek, ebből nem mindegyiket láttam. Láttam az Éhező viadalának az első részét, amit talán végig bírtam szenvedni. Láttam a Beavatottat, amin szerintem elaludtam. Végzett erejét nem láttam. A Jupiter szörnyűséget azt láttam. Meg még van egy-két ilyen film talán, amiben ezek a, tényleg ezek a homály picsák. Basszus, ez a Jennifer Lawrence, ez neked megvan? Tudom ki, ez egy bazina sztár. Az meg ez a nő, egy ilyen kis cipóképű rusnya, ilyen semmilyen szar, tényleg. Tehát nem egy karakteres csaj, nem egy szép csaj, hanem ez a semmilyen. Egyetlen egy érdekes dolog van róla, hogy kiszivárgott a fényképe, ami le van, valaki ráverte a farkát a fejére. Kiszivárgott róla egy ilyen fénykép, amikor volt ez a botrány, tudod? Ezt esetleg majd berakhatjuk a cikkbe, mert nekem megvan valahol a gépemen. És körülbelül ennyi az érdekes róla, és ezek tényleg ezek a nulla híkfos karakterek, és azért van nagyon igaz a Fanninak, mert ezek pontosan azt hitetik el, hogy legyél egy kis... Azt mutatják, hogy egy nőnek ilyennek kell lenni. Nem ezt mutatják. Nem, pontosan nem ezt mutatják. Az összes ilyen film, amiről szó van, ez azt mutatja, hogy te csak legyél, és neked jár. Mindegyik film arról szól, hogy ez a homály picsa, ez lesz a kiválasztott. Te különleges vagy. Nem baj, ha egy rakás szar vagy, nem csinálsz semmit, hogy vagy, és nézel ki bambán a fejedből, de te különleges vagy, neked jár. Ezt, az a baj, hogy ezt tanítják ezek a filmek. Ez a nagyon komoly probléma. Pontosan amit ír, hogy nem jellemfejlődést látsz a filmben, nem küzdést látsz a filmben, hanem egyszerűen van egy hülye picsa, egy kis bambafejű, a szexi srác pont ezt a csajt fogja kiszúrni, és nagy szerelem lesz persze, hogy folyjon a nyál is, és őt fogják kiválasztani, és ő lesz a szuper főhős, és ő menti meg a világot, vagy nem tudom mit, de a világot menti meg az értelemtől. Hát igen, de egyébként azzal, hogy ilyen szereplőket szerepeltetnek a hollywoodi filmek, mindig azt mondják, hogy ilyennek kell lenni neked nőnek. Pontosan nem. Azt mondják az átlag parasztnak, hogy te egy átlag senki vagy, ülsz a picsádon, nem csinálsz semmit, egy gyökér vagy nyomkodod a telefonodat, de te vagy ettől a különleges. Legyél különleges, mint az összes többi gyökér, aki simogatja az okos telefonját és facebookozik. Ezt mutatják ezek a filmek. Legyél egy birka. Ennyi a történet. Pontosan ezt látom én is, úgyhogy egyáltalán nem bánom, hogy Fanni leírt ezt a történetet, és nem nekem kellett elmondanom, mert így úgy néz ki, mintha én lennék a legokosabb világ megváltó vélemény megmondó fasz a világon, pedig ez nem így van, csak ugye mások nem nagyon beszélnek ilyen dolgokról, de például ez pont az a helyzet, Amikor... Mi hallgatóink beszélnek ilyen dolgokról, néha nagyon jó leveleket, csak egyszerűen nem fér bele az adásba, hogy minden. Nem baj, de megoldjuk valahogy, csak nem akarok olyat csinálni, hogy levél felolvasást tartunk folyamatosan. Pedig lehetne egyébként legalább egy adást. Szóval igaza van Fanninak, rohadt irritáló picsák ez egyébként tényleg, de van egy vigasztaló mondatom a végére, a férfi főszereplők ugyanilyenek. Ezek a mai 20 éves főszereplők, ezek pont azok, amivel színészek, sztárok, akármik, amikkel én már nem tudok azonosulni, és nem azért, mert 42 éves vagyok, hanem azért, mert számomra a gyerekkoromban is a hősök, azok vagy valamilyen szimpatikus, fiatal, csetlőbotló, de szimpatikus, egyenes gerincű, rendes gyerekek voltak, mint a Marty McFly. Pontosan erre gondoltam. Hozzáteszem, ő nem volt egy olyan balfasz annyira. Nem, igazából az egy ügyes gyerek volt, néha kicsit balfaszkodott meg. Igen. Az a gitár, az a jelenet, amikor megpengeti ott a gitárt az elején, az nagyon, nagyon zsír. De alapvetően ugye mi hőseink, azok is 20 évesek voltak, Luke Skywalker bénácska volt, de mégis volt benne valami, egy tiszta szívű gyerek volt. Volt egy Han Solo, aki 20 éves volt, meg a többiek, érted? Hát szerintem inkább 30 éves játszott meg, Harrison Ford. Akkor volt 30 éves, mindegy, de nem egy buznyák volt, érted? Nem egy buznyákot játszott, mint a mai sztárok, a mai fiatalok példaképei. Hozzá kell tenni, hogy ugye arról van szó a mai sztároknál, hogy ezek mindig a saját kis gyökér érdekeiket nézik, és a Han Solo az mindig arról pofázott, hogy őt semmi más nem érdekli, csak saját maga, de aztán utána olyan dolgokat csinált, amiben az derült ki, hogy azért mégiscsak rohadtul érdeklően minden más is. Igen. Nem egy önző faszfej. Ugye ez most meg fordítva van, azt mondjuk, hogy jaj, hát én törődök mindenkivel, én toleráns vagyok, és közben önző faszfej. Közben valóságban semmi. Valóságban igen. Én vagyok a szép, én vagyok a jó, engem imádjatok, engem szeressetek, meg lehetőleg fizessetek, toljátok a pénzt, és ennyit tudunk mondani, hogy én vagyok a faszal, tehát ugye ez a mai világ. Igen. Közben azon emlékedünk itt a hurkával, hogy olyan hosszú már a mostani adásidőnk, hogy horror, és rengeteg levél van, és tényleg rá kell mennünk a következőben. Az a baj, annyi hülye ötletem van, amit mindig csak elodázunk, de mindegy, próbálkozunk a következőben több levéllel foglalkozni. Na, kettő rövid téma lesz még a végére. Az egyik, hogy Zsoltól kaptunk egy levelet, aki nagyon egyszerűen megoldotta, annyit írt, hogy szopó száj, és küldött egy képlinket, és ezt én nem értem. Lehet, hogy ezt nem ő írta egyébként, ez lehet, hogy az én szövegem volt, de valami. Ja, lehet, hogy te írtad? Lehet, hogy csak egy linket küldött. Nincs idézőjelben, valami kis szöveg is volt, de mindegy, hát körülbelül három szót írt. A képet láttuk, és ez a lényeg. A képen ez egy szegény eszköz, amit a csajok a szájukra tesznek, hogy jobban tudjanak szopni, vagy mi ez? Hát én úgy értettem, mert ugye arról van szó, hogy ez egy ilyen kis gumikarika, ami a szájnak a formájához így idomul, ezt így beteszi a szájába a kislány vagy a kisfiú, hogyha éppen buzizni akarunk, és akkor így a fasz az így középen be tud menni. Olyan, annyira örülök, hogy ezt így hozzátetted. Hát az ilyen dolgokra mondom azt, hogy a világ megélett az iszlám államra. Tényleg, mert ez... Ugye a másik téma itt még nem említettünk ma, YouTube-on azt te küldted? Nem szükség. És te küldted nekem, azt hiszem nem én neked. De valakitől kaptam egy videót, amin egy modell van. Ja, igen. Említetted korábban. Ugye ismeritek azokat a típusú verkfilmeket, amikor fotózzák a modell picsákat a strandon, és akkor ugye ezt felveszik videóra, ez egy verkfilm. Ott vannak a fotósok, kattog a fényképezőgép, villog a vaku, csaj, pózolgat. Akkor jegyzem meg, hogy egy fotózásról készült verkfilm az alapvetően a kutyát nem érdekel. Hát az alapvetően a kutyát nem érdekel, de az mégis valami, hogy ez egy esemény. Fotóztunk meg a rejsz bajnokoknak, lehet nézegetni a csajt, hogy milyen, tehát ilyen van. Ez egyébként, ez körülbelül tényleg az embert 5 másodpercig érdekel egy ilyen. Tehát mit tudom, én biztos én is tudnék olyan csajt mondani, akinek belenéznék így a fotózásába, hogy csak hogy a csaj hogy néz ki, és érdekelne 5 másodpercig, lehet, hogy van olyan. De ezek nem nagyon érdekes dolgok. Tehát a Sci-Tech erőlteti állandóan ezeket a fotózásokat, vegyük fel videóra dolgokat. Én ennek nem látom értelmét, bár ugye erre szoktam mondani, hogy jó lenne akkor már lefotózni azt a videóst, aki fölveszi a fotózást, és felvenni videóra azt a fotóst, aki lefotózza a videózó, fotózást videózó videóst. És akkor ugye fraktál alakzatról beszélünk, egy idő után menne a végtelenbe az egész, de ugyan nagyon sok értelmének nincs. Például azért egy-két olyan dolgot is szívesen visszanéz, tehát azért egy fiatal Tristratust azért megnézel. Rákattintanék. A YouTube-on vagy valami, és ugye erről a sok ilyen fotós izé van, tehát ebbe az ember belenéz. De az, hogy az agyhalott retek, idióta, fogyatékos kurva, selfie botozza magát telefonnal, bazd meg, a strandon, és ezt felveszi valaki videóra, és feltöltik YouTube-ra, mint kvázi műsor, azért ez brutális. Ez brutális. És ráadásul egyébként ez a csaj nem is volt egy olyan nagy szám. De az valami modell, tehát megnéztem a Wikipédián, hogy ez egy modell, tehát egy ismert olasz modell, és ez a szintje neki, hogy nem fotózzák fotósok, hanem a nyomorék szelfizi magát szelfibottal a strandon, telefonnal. És ez szexi. Egyébként van egy következő kapcsolódó videó, ugyanez a picsa, és a szexi pillanatok a strandon, és a szexi pillanatok az olyanok, hogy simogatja a kibaszott telefonját, meg ezek a szexi pillanatok. Tehát kurva nagy baj van itt, de hát ezt nem kell senkinek mondanom. Más kérdés, hogy mit ilyen LG nevű cég bejelentette a legújabb fejlesztését, a hajlított kijelző lesz. Az új tepsi telefonnak a utolsó fél centije az 2,4 mm-t lejteni fog, és nem teljesen sík lesz a képernyő, hanem a végén egy kicsit lefelé fog menni a két végén. És akkor most hova szarjunk? Kit érdekel ez? Tehát basszus, 1960-ban embert küldtünk a Holdra. Most a nyomorékok ezzel vannak elfoglalva, hogy az okostelefon kijelzője nem teljesen sík lesz, hanem végén az utolsó fél centén egy kicsit le fog menni 2 millimétert. És ez a fejlesztés, ezzel foglalkoznak emberek, hogy ezt fejlesztik. Hát jó, figyelj, Apple-nél meg okos óra aranyból. Az okos óra eleve szar, de megcsináljuk aranyból. De az a vicc az okos óra fejlesztésekben is, hogy amennyire jól olvasom ezeket a tech rovatokat, amit ebből látok, az összes okos óra tulajdonképpen szar. Szar az üzemideje, nem jó semmire, de nem baj, azért fejlesztik. Ezerrel mindegyiket fejlesztik. Totál eddig bukta az összes okos óra, nem jön be üzletileg se, de nem baj, azért fejlesztik. Oké, kapcsolódó téma, Snapchat, majdnem kifelejtettük. Ami 20 milliárd dollárt ér. Nem, konkrétan én mondtam hülyeséget, most megnéztem még egyszer, ugye ezt mondtam neked, hogy a szemét információkat nagyon szelektíven olvasom, gyakorlatilag belenézek, de nem akarom tudni az adatokat, de ugye ezt annyi emberek elmondtam, hogy kénytelen voltam utána nézni. A Snapchatben az az okosság, hogy olyan üzeneteket és képeket küldhetsz egymásnak, ami nem marad meg, hanem eltűnik egy idő után. Ezért tudod, hogy mire használják a gyerekek? Hát ezt majd minden elmondom, ez lesz a poén. Csak így, először, amikor ezt elolvasod, egy HVG szintű újságban, aki gondolkozol, hogy mi van? Mi az, hogy eltűnik az üzenet? Hát most ha felmegyek a chat.hu-ra, oda írok valamit, az is eltűnik egy idő után, akkor mi van? Hát eszemed elől kigördül. Ráadásul anonim vagyok, de... De oké, de most az a lényeg, hogy a rendszerben nem marad meg? Igen. Miért? Ki garantálja? Senki. Hát ez az. Jó, usernek senki nem garantálja. Nem, itt valami más bibi van. Nyilván itt valami más bibi van, ez nem ilyen egyszerű, valamit nem értenek az újságírók abban, hogy mi ez a rendszer. De ez 2-20 éves, de én 24 éves szintű hülye gyerek fejlesztette ki, és a Facebook meg akarta tőlük venni, kapaszkodjatok meg a bugyitokba, 3 milliárd dollárért nem adták oda. 3 milliárd dollárért. Írtak egy szaros programot, mire be lehet regisztrálni, mint a Facebookra, meg a többi hulladékra, és egymásnak tudsz üzeneteket írkálni, és az a lényeg, hogy az üzenet, az csak egy bizonyos ideig látható. Ez a nagy okosság. Ezt 3 milliárd dollárért nem adta el a két gyökér, ma állítólag a cég 15 milliárdot ér. Nem többet annál. 15 milliárd dollárt ér, azt mondják, és most vásárolta be magát. Ha jól értettem maga a dolgot, akkor az Alibabának a része ér 15 milliárd. Nem, az Alibaba az 200 millió dollárt vásárol csak belőle. Tehát. Igen, de az akkor volt 2013-ban, és azóta ugye sokkal többet ér a cég. Na mindegy. Nem jó, akarok mindegy. Ebbe belemenni. Itt elképesztő pénzekről beszélünk. Elképesztő pénzekről. 3 milliárd dollár. 3000 millió dollárról beszélünk. Az most nem akarom pénz. Átszámolni forintba. Tehát 1 millió dollárból, ha kicsit ügyes vagy, életed végéig meg tudod oldani az életedet. Nem egy nagy összeg egyébként, ha úgy veszed, de ha kicsit ügyes vagy, még Amerikában is 1 millió dollárból életed végéig nem lesz gond. 3000 millió dollárról beszélünk. Egy olyan programért, amit két hülye gyerek írt, 24 évesen, és arról szól, hogy az üzeneteket, amiket beváltasz egymással, azok eltűnnek egy idő után. Na meg kell kérdezem a 19 éves haveromat, aki néha olyan nyelven beszél, hogy kell neki szólnom, hogy a borítógépet kapcsolt be, bazd meg, mert nem értem, hogy mit okerálsz. Meg kell kérdezem tőle, hogy ez miről szól, és egy mondatban elmagyarázta. Arról van szó, hogy a kisfiúk, meg a kislányuk a kis pöcsüket, meg a nunit, meg a pucsítós képeket, meg a szexi selfit, meg ezeket a szarokat küldözgetik egymásnak ezen a foson keresztül, És nevezik úgy, hogy sexting. Gondolom, hogy ezt nem értettek. És nem lehet lementeni. Ez a lényeg, hogy ugye be tudok pucsítani a csávónak, akit most éppen, akivel barátkozok éppen cseten, be tudok neki pucsítani, de nem tudja fölrakni, nem tudja elmenteni a képet, és nem tudja tovább küldözgetni a haveroknak, hogy kiröhögjenek. Tehát biztonságosan tudok ilyen kis szánalmas féreg lenni, úgyhogy nem tudnak visszajönni a képemmel, és nem kerül majd föl semmilyen bosszú álló blogra. Hozzáteszem, hogy vissza lehet vele élni, csak problémás. Ugye sokat kell basszódni azért, hogy az ilyen kódolt fájlokat valahogyan kinyílik. Jó, hát most le is lehet fényképezni a monitort egyébként, tehát nem egy nagy ügy. Ennyi, hogyha valaki ennyire agyhalott. Mondom, a screenshot le van tiltva, de az a lényeg, hogy ez a szar, itt ilyen 10 milliárd dolláros tételekről beszélünk, hogy ez a szar, ez ennyit ér a piacon. És emberek csodálkoznak, hogy miért van gazdasági válság. Ennyi, amit el akartam mondani ezzel kapcsolatban. Na, szerintem nagyjából be is fejezünk, és mindjárt levezünk. András levelébe olvasok csak bele, de nem a lényeget, hanem majd folytatjuk. Annyit ír, hogy neki nagyon tetszik a Bunny, azaz az én gondolkodásmódom és az életfelfogásom. Azt mondja, látszik, hogy nagyon érett és intelligens ember, és a valóságot látja. De ez nem biztos, hogy így van. Ez nem biztos, hogy így van. Én egy dolgot kell mondani. Egyetlen egy dolgot, hogy így gondolkodom. Csak ennyi. Csak ennyit kell az emberek csinálni. Nem biztos, hogy én látom jól. Lehet, hogy én vagyok a tök hülye. Meg te is akkor már egyébként. Meg így jó páran, akik minket hallgatnak. Lehet, hogy mi vagyunk a hülyék. De egy a lényeg, hogy gondolkodjunk. Gondolkodjunk a világ dolgain. Az élet az nem jó úgy, hogyha látod a reklámba, hogy ezt kell megvenned, akkor ezt megveszed és megeszed. Én mindig is ilyen hülye voltam sajnos, ez nekem egy rossz tulajdonságom, hogy kételkedtem dolgokban, amikor óvodás voltam, kételkedtem abban, hogy felmentettek minket a hős szovjet katonák, mert azért gyanús volt, hogy itt vannak a hős szovjet katonák még mindig, mondom, akkor hogy vagyunk felszabadítva, ha ők itt vannak. Utáltam mindig ezt a nagy ilyen, hogy is mondjam ezt. Nem tudom, mire gondolsz. Mindig is úgy voltam vele, hogy ezek, amik ilyen nagyon mainstream-é válnak dolgok, meg elméletek, meg mindenki ezt szajkózza, abban mindig kerestem a. Abban mindig kétségem volt, mindig az volt, úgy voltam bele, hogy valami itt nem jó. Ez ugye a helyzet az, hogyha mindenki tudná a frankót, akkor nagyon jó világban élnénk, úgyhogy ami mainstream és amit mindenki tud, az biztos, hogy nem a frankó. Hát valami ilyesmi, de érted, amikor megláttad a 1990-es években a reklámot, amiben a hülye picsek állnak, és azt mondja az egyik a másiknak, hogy ugye tiszta lett a ruha, és azt mondja az egyik a másiknak, hogy de ugye nem csak az omótól lett ilyen, vagy valami ilyesmi. Omó volt a mosópor neve, és ez volt a reklám. És én néztem, hogy te ezek engem hülyének néznek. És én akkor onnantól kezdve, vagy lehet, hogy nem onnantól kezdve van előttesen, nem vettem omó mosóport, mert azt mondtam, hogy ezek hülyének néznek. Amikor megláttam a tévében a Szilvia, talán meg a WC papír reklámot, ami arról volt, hogy szenved a idióta, mert kitörli a seggét normális WC papírra, és az neki nem jó, mert neki valami elit segge van, és arra nem tudom milyen WC papír kell. Meg a Szilvia, mert a kis kezedet, úristen, hogy milyen puhának kell lenni a papírnak. Akkor én azt mondtam, hogy menjetek a picsába. Tehát egy terméket nagyon sok dologgal lehet reklámozni, de amikor egy reklámba hülyének néznek, vagy egy propagandában, vagy bármiben hülyének néznek, akkor az nem jó, és nekem van egy ilyen megérzésem, hogy tudom, hogy hülyének néznek, és nem szeretem ezeket a dolgokat, és itt csak arról van szó, hogy egyszerűen elgondolkozom, hogy ez a dolog ez reális, vagy nem reális, és mindenkinek ez lenne a lényeg, hogy elgondolkozzon az életében azokra a dolgokra, amit lát, meg hall, meg olvas, hogy ez most reális, vagy nem reális, és ha eljutsz addig, hogy gondolkozol, de ezt nyilván nem nektek kell mondanom, akkor sokkal jobban fogsz látni bizonyos dolgokat, és lehet, hogy nem fogsz mindent úgy elfogadni, ahogy van, mert például, ha az emberek gondolkoznának, akkor nem az lenne a nyomoruk, hogy most a kijelző lehajlik a telefonnak a szélére, vagy nem, és nem lehetne ezzel eladni. Mert ugyanis a reklámban eladják ezzel. Tehát nem az a lényeg, hogy kifejleszti a gyökér, és ezzel foglalkoznak emberek, és pénzt költenek erre, hogy hajlékony legyen a kibaszott kijelzőnek a vége, hanem az a lényeg, hogy utána ezzel a szánalmas tulajdonsággal adják majd el az embereknek. Ez a kemény. Egyébként, ha még a jelent akarjuk fikázni, tegnap 2 cikket írtam, nagy hívvel, az egyik a szteroidos volt, amit még nem fejeztem be, a másikat pedig el se kezdtem, másik pedig az, hogy egy totálkár híren kattant el az agyam megint, mert a Kawasaki most jött ki a 300 lóerős motorjával, kompresszoros, mindenki teljesen oda van érte, hogy ez milyen hiper-szuper izé, amúgy agyrém értelmetlen, de közben a Kawasaki elektromos motorokat is fejleszt. Most az elektromos motorokról tudni kell, hogy az elektromos motoroknál az autóban is így van, nincs szükség váltóra. Mert más nyomaték karakterisztikája van egy elektromos hajtásnak, és ezért gyakorlatilag az elektromos hajtás pontosan olyan, mint a képzeled, mint a villamos. Nyomod a gáz gyorsul, elengeded a gáz lassul, ilyen egyszerű, nem kell bele váltó. De azért, hogy a motorosok ne érezzék magukat kellemetlenül, keresik a megoldást, hogy hogyan lehet rá váltót tenni, hogy tudjon a paraszt azért váltogatni, amit ugyan nem kell ezen a motoron, de hogy neki meglegyen a váltási érzet. Hát anyám. Mondok egy ehhez kapcsolódó sztorit, ami szerintem érdekes, ez nem egy új fajta buzulás, amit te mondasz. Konkrétan arról van szó, hogy amikor az első autók megjelentek, valamikor jó 100 éve, akkor azt csinálták az autógyártók, hogy tettek rá a sofőrülés mellé, vagy a, hát nem tudom, hogy tulajdonképpen az első autókon azt ülésnek lehet nevezni, mindegy, ott, ahol ült a sofőr, vagy a tettek ostortartót. Ez biztos, hogy ülésnek lehet nevezni. Ostortartót tettek oda, amiben lehetett tárolni a kis ostort, amit hordtál magadnál. Ezt ugye, nem tudtam. Nem, mintha ló húzta volna az autót. Ezt nem tudtam. Mert nyilván nem erről volt szó, hogy motor húzta az autót. De biztos vagy, hogy ez így van, ez a sztori? Igen. Nem tudtam ezt. Ez nagyon érdekes, utána kéne néznem. Ugye ez azért van, hogy a váltás, egy technológiai váltás, az könnyebben menjen le az embernek a fejében, hogy ne érezze úgy, hogy ez most olyan nagy dolog. De mit csináltak az ostorra? Semmit. Csak az kellett, hogy ott legyen, hogy ott legyen mellette, és attól jól érezte magát, hogy ott az ostor. Ettől ő úgy érezte, hogy... Nem a sétapálcát tette bele? Lehet, hogy valaki a sétapálcát tette bele, az intelligensebb ember valószínűleg erre használta, vagy oda tette a... Nem tudom, nem lehet, hogy akkor még ilyen közös használatú dolog volt, hogy lovaskocsi meg autó, és ha elment a lovaskocsival a garázsig, ahol a gépészek ott az autót beindították neki, mert nem tudom, hogy ez... Tehát az első autók azok nem olyanok voltak, mint a maiak, ott azért komoly technológiai baszkurálás volt, mire azzal sikerült elindulni. Szerintem ott az előgyújtást is kellett állítani, meg ilyen baromságok. Nem lehet, hogy valami ilyen technológiai oka volt. De hasonlít a két dolog egymásra. De ugye ugyanaz a jelenség. Abszolút. De ami most van, az abszolút agyrém. Tehát gyakorlatilag, ezt bele is írtam most még a kokszos cikkembe is belehoztam ezt a témát, hogy én amikor először láttam motoralkatrész boltban olyat, hogy biciklire kipufogó, akkor így egyet néztem, hogy ez most komoly, és meg kell kérdeznem az embert, hogy ez most komoly, tényleg? Biciklire kipufogó. És megvan oldva, hogy a biciklinek motorhangja legyen. Hogy a hülye gyerek hát, jól szóval érezze magát. De azt mondom, hogy jó, hülye gyerekeknek el lehet adni 10 éves, motoron érzi magát, ő még nem vehet motort, oké, rendben van. De a BMW 8-asban, ami egy hibrid autó, ott van a rendszer, és nyomja neked, változtathatod, hogy milyen hangja legyen az autónak, és belül mész, és bőrög neked az autó hangszóron keresztül, mint egy fogyatékos hülyének. Ennek már az lesz a fejlett, változtat, hogy kifelé is lesz ilyen hang. Elektromos lesz az autó hangtalan, megcsinálják az elektromos autót, hogy ne legyen emissziós probléma, tehát ne szennyezze a környezetet, plusz ne legyen hangos, de aztán hangszóróban nyomjuk neki a hangot, hogy azért lehessen hajlani, hogy jön, meg ugye nem lesz magány, hogyha nem lesz hangja, ezért majd nyomjuk kifelé hangszóróból a hangot, az ólom akkumulátorok miatt meg majd ökológiai katasztrófa lesz, de azzal ne foglalkozunk, most ez jó hangzik. Na jó, szerintem lapozzunk, illetve fejezzük. Nem lapozzunk, befejezzük, ez volt a mai rádió. Írjatok nekünk vidám dolgokat. A bodybuilderradio@gmail.com e-mail címre. Sokat tudjunk nevetni, ha van sztoritok, az nagyon fontos, sztorikat nagyon bírjuk. Ha úgy jön ki, akkor el is játsszuk akár a sztorit, mint a múltkor a melegdűlőt. Aztán arra még felhívom a figyelmet. Nem el, csak akartuk. Nem játszottuk el? Nem. De valamit eljátszottunk egyszer. Nem, szerintem nem. Semmit sem játszottunk el, de mindegy. Valami nagyon röhögött mindenki, ezt tudom, mert hallottam vissza, hogy nagyon röhögtek. Aztán még egy érdekesség van. A szeminárium úgy érdekel titeket, és jöttök esetleg, akkor érdemes írni, van egy e-mail cím, kérdést vagy ötletet. Ugyanis a szemináriumokon nincsen ilyen. Tehát nem olyan a szeminárium, hogy oda megyünk, leülünk, és akkor kérdezzetek, hanem ez egy műsor. Viszont épp ezért, mert ez egy műsor, ezért nincsen olyan rész a szemináriumból, hogy föl lehet tenni kérdéseket. Egyáltalán nincsen. Ez egyébként azért is van, mert nem szoktak az emberek kérdéseket feltenni, és ezzel mi nagyon jó tisztában vagyunk. És hogy megelőzzük ezt a... Na most akkor föl lehet tenni a kérdéseket, és kínos hallgatás van, hogy ezt megelőzzük, ezért úgy döntöttük, hogy nem lehet kérdéseket feltenni. Illetve fel lehet tenni kérdéseket, kvázi anonim, kell írni egy e-mailt, és akkor azt a témát bedobjuk a témák közé. Ennek van egy e-mail címe, ami úgy néz ki, hogy bbseminarium@gmail.com, oda érdemes írni. Rádióval kapcsolatban pedig nyilván a bodybuilderradio@gmail.com-ra, ha ezt nem mondtad el még eddig. Nem mondtam. Ja, akkor jó van. De nem számít. Elmondjuk még egyszer, hogy értsétek, hogy oda kell írni, nem az edzőválaszolva, nem máshova, oda. Még nem e-mailben, nekem meg semmi. Az e-mailek azok nekem problémások, sokan írnak nekem e-mailt, és nagyon gyakran nem válaszolok egyszerűen, mert nincsen rá időm. Tehát ugye abba kell belegondolni, hogy edzőválaszolok, cikket írok, könyvet kéne írnom, stb. Vajon ki a fasznak van kedve még levelezgetni? Hát nekem nincs. Az az igazság, úgyhogy még a magánleveleim is ilyen nagyon rövidek, ilyen háromszavasak. Próbálkozok nem nagyon levelezgetni, az a lényeg. Na mindegy, végezetül nyomunk nektek egy változatosabb kedvéért marha jó zenét, és egyébként azt előre elmondom, hogy lesz majd olyan adásunk, amikor 80-as évek popzenével fogunk foglalkozni, mert vannak nagyon jó 80-as évek popzene, és azt jó lenne, hogyha hallanátok, ha esetleg még nem hallottátok, ha meg hallottátok, akkor kellemes, nosztalgikus érzéssel vehetitek tudomásul, hogy hopp, ez a dolog ez volt, és lehet, hogy elfelejtettétek, de mégis volt, és akkor akár még van is, mert hiszen meg lehet ezeket a dolgokat még mindig találni. Na, búcsúzóul jön egy kiváló, nagyon mocsok rockzene. Ezt lehetne úgy mondani, hogy glam metal egyébként, már amennyiben például glam metalnak is hívják a Motley Crue-t. Szóval most ezek a zenei műfajok, ezek nekem mindig a homály. A Motley Crue szerintem nem glam metal, az inkább valami heavy metal. De nem, a heavy metal. Nekem a klasszikus értem a heavy metal az az Iron Maiden, amit kifejtettünk a mai adásból, de majd lesz. De ezt mondják glam metalnak is, meg mit tudom, minek mondják. Mindjárt mondom neked, mik vannak ideírva. Simán hard rocknak is mondják, heavy metalnak is mondják. Glam punknak is hívják, szerintem ez már hülyeség. De mindegy. Ez a glam metal, ha a glam metal alatt látsz valamit, akkor az valószínűleg nem lesz egyébként rossz. Ja. Na, szóval ez egy eléggé paraszt rockzene, Faster Pussycat, és ha talált ki, honnan vannak? Svédek. Nem. Paticsával. Nem, Hollywood. Hát tényleg? Ez a Los Angeles-i hangzás. Igazi amerikai zene. Igazi amerikai zene. Ain't No Way Around It, az lesz a szám címe, és mi pedig majd jövünk a jövő héten. Még annyit a Faster Pussycatről, hogy ezek vannak még, most is. Tehát mondanom se kell, hogy 86-ban alakult, 90-es évek elején, stb. A fénykorban, aztán 2001-ben újra alakultak meg mindent. Na mindegy, Faster Pussycat, a viszonthallásra. Sziasztok!